ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما قال الله عز وجل ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما معزز حاضرین آج کے اس درس کے لیے جو موضوع منتخب کیا گیا ہے وہ ہے توحید کی اقسام یا توحید کی قسمیں جس کو آپ آسانی سے ٹائپس آف توحید کہہ سکتے ہیں ہم جانتے ہیں کہ توحید کی بڑی اہمیت ہے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہی اس لیے ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کو سمجھیں اللہ تبارک و تعالی کی معرفت ہم حاصل کریں اپنے رب کو پہچانیں اس لیے کہ خود اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ بیشتر لوگ جو اس دنیا میں ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی اللہ کی قدر انہوں نے نہیں جانی جیسے اس کا حق ہے جو اس کا حق ہے جو اس کی حیثیت ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو قدر و منزلت ہے اس سے لوگ نا آشنا ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ پہچاننے ہی کی وجہ سے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر ان کے اندر شرک پایا جاتا ہے رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ کہ یہ جو ایمان کے دعوے دار ہیں یہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں یہ دعوی ایمانی کے باوجود اپنے آپ کو مسلمان کہنے اور مسلمان سمجھنے کے باوجود ان میں سے اکثریت مشرک ہے یہ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان سمجھیں ہم یہ سمجھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ہیں ہم یہ سمجھیں کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں ہم یہ سمجھیں کہ ہم توحید پرست ہیں مگر ہمارے اعمال ہمارا کردار ہماری سوچ ایسے ہے ہو کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ کے پاس مشرک قرار پائیں ایک بات ذہن نشین ہمیشہ رہنی چاہیے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمان شرک نہیں کر سکتا مسلمان شرک نہیں کر سکتا اور اسی ایک غلط فہمی کی وجہ سے بہت بڑی اس غلط فہمی کی وجہ سے لوگ شرک میں پڑے ہوئے ہیں وہ مسلسل شرک کیے جا رہے ہیں اور انہیں یہ خوش فہمی ہے شیطان نے انہیں اس دھوکے میں ڈال رکھا ہے اس خود فریبی میں مبتلا کر دیا ہے کہ وہ شرک نہیں کر رہے ہیں اب سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ آدمی شرک میں مبتلا بھی ہے اور وہ یہ نہ سمجھ سکے کہ وہ شرک کر رہا ہے در حقیقت اس توحید اور شرک کے معاملے کو نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم یہ معلوم کریں کہ توحید ہے کیا چیز، توحید کہتے کس کو ہیں۔ جب ہم یہ جان لیں گے کہ توحید کہتے کس کو ہیں، تو اس کی جو ضد ہوگی، اس کا جو اپوزٹ ہوگا، وہ شرک ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب ہم نے توحید کو جان لیا تو پھر شرک کو سمجھنے میں انشاءاللہ تعالی آسانی ہوگی۔ جب ہم نے توحید کو جان لیا تو توحید پر چلنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ بنیادی طور سے توحید کی تین قسمیں ہیں، ایک توحید الوہیت، توحید ربوبیت اور توحید اسماء و صفات۔ سب سے پہلے توحید الوہیت۔ اب یہ توحید الوہیت کیا ہے، یاد رکھنے کے لیے آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ہم کہتے ہیں لفظ اللہ، دن بھر میں یقیناً ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ لفظ ہماری زبان پر اتنی بار آنا چاہیے کہ جس کو ہم کاؤنٹ نہ کر سکیں، جس کو ہم گن نہ سکیں، چاہے وہ دعاؤں کی شکل میں ہو، چاہے وہ تسبیحات، تکبیرات، تحلیلات کی شکل میں ہو، یعنی اللہ کے ذکر و اذکار کی شکل میں، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، یہ تمام اور اس طرح کے وہ تمام اذکار جو نبی پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائے ہیں، ان تمام صورتوں میں، پھر وہ چاہے نماز کے اندر ہوں، نماز سے باہر ہوں، وہ ہمارے کسی بھی معاملے سے متعلق ہوں، چاہے انسان سو رہا ہو، جاگ رہا ہو، یہاں تک کہ آپ جانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بیت الخلاء میں داخل ہونے کے لیے اور بیت الخلاء سے نکلنے کے بعد بھی اذکار سکھائے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو انسان یاد کرتا ہے۔ یہ جو لفظ اللہ ہے جو اتنی بار ہماری زبان پر آنا چاہیے، ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ وہ ذات ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، یہ لفظ اللہ جو الہ سے بنا ہے، جو الہ سے بنا ہے اور اسی سے متعلق ہے الوہیت، یعنی یہ جو پہلا ہم ذکر کر رہے ہیں توحید الوہیت کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے متعلق ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ ٹرم بھول جائیں، اصطلاح آپ بھول جائیں، ممکن ہے، لیکن کم از کم کانسیپٹ آپ کو یاد رہنا چاہیے، ہر مسلمان کو یاد رہنا چاہیے، اس لیے کہ قیامت کے دن کوئی شخص اللہ رب العالمین کے پاس یہ کہہ کر اپنا دامن نہیں چھڑا سکے گا کہ اے اللہ مجھے یہ چیز نہیں معلوم تھی۔ عقائد کے سلسلے میں، عبادات کے سلسلے میں، فرائض کے سلسلے میں، حقوق کے سلسلے میں آدمی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ اے اللہ یہ چیز مجھے نہیں معلوم تھی۔ جو عقائد، واجبات و فرائض اور اسی طرح سے وہ معاملات جو انسان کی اپنی زندگی کے ساتھ ہے، وہ اخلاق کی چیزیں جو اس کی اپنی زندگی کے ساتھ منسلک ہیں، آدمی کو اس کا علم حاصل کرنا اس کے اوپر فرض ہے۔ جتنی چیزیں ہماری زندگی سے متعلق ہیں، ایک آدمی ہے اگر وہ مزدور ہے تو عقائد اور عبادات یہ تو ہر شخص کے ساتھ ہے، چاہے وہ کہیں کا بادشاہ ہو یا فقیر ہو۔ اب اگر ایک آدمی مزدور ہے تو ان عقائد کے علاوہ، ان فرائض کے علاوہ، ایک مزدور ہونے کی حیثیت سے اس کی کیا ذمہ داریاں اسلام عائد کرتا ہے، یہ چیز اس کو سیکھنا پڑے گی۔ اور اگر یہ وہ نہ سیکھے اور اس کے ساتھ وہ اپنے مالک کی خیانت کرے، جس کے ہاں وہ مزدوری کرتا ہے، جس کے ہاں وہ نوکری کرتا ہے، اگر اس سے اس کی خیانت واقع ہو جائے، اللہ رب العالمین ضرور اس سے پوچھے گا، اور وہ یہ کہہ کر اپنا دامن نہیں چھڑا سکے گا کہ اے اللہ مجھے یہ چیز نہیں معلوم تھی۔ ایک آدمی اگر وہ مالک ہے تو اس کو اپنے نوکروں کے حقوق کیا اس کے اوپر عائد ہوتے ہیں، یہ معلوم کرنا اس کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک ہے، اس مالک سے، اس مزدور سے آدمی اللہ رب العالمین یہ نہیں پوچھے گا کہ جج کے کیا کیا احکامات تھے، جج کو کیا کیا سیکھنا چاہیے تھا، جج کو فیصلہ کیسے کرنا چاہیے تھا، نہیں پوچھے گا اس سے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جج نہیں تھا، لہذا یہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے۔ مگر جتنی چیزیں آدمی کی اپنی زندگی سے متعلق ہیں، وہ اس کو سیکھنا ضروری ہے۔ جیسے ایک نوجوان ہے جو غیر شادی شدہ ہے، تو اس کے لیے بیوی کے اس کے اوپر کیا احکامات ہیں، یہ سیکھنا ضروری نہیں ہے, لیکن جب اس نے ارادہ کر لیا نکاح کرنے کا, اب اس کے لیے بیوی کے حقوق معلوم کرنا فرض ہو گیا. اس کی بہت آسان مثال ایسے ہے کہ ایک نوجوان ہے جو گاڑی نہیں چلاتا, موٹر سائیکل وغیرہ وہ نہیں چلاتا, لہذا ٹریفک پولیس اس کو روک کر کبھی پوچھتا ہے لائسنس بتا, کبھی اس سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا رول ہے, دائیں سے چلنا چاہیے بائیں سے چلنا چاہیے, وہ پیدل جا رہا ہے اسے پوچھتا ہے نہیں پوچھتا, لیکن جیسے وہ بائک پر سوار ہو گیا اب ساری چیزیں اس کے اوپر واجب ہو گئی کہ سب سے پہلے لائسنس حاصل کر لے, ہے نا, اس کے بعد یہ کہ کیا کیا رولز اس کو فالو کرنے ہیں, ٹرپل سیٹ نہیں بیٹھانا ہے, ہے نا, بائیں طرف سے چلنا ہے داہنی طرف سے نہیں چلنا ہے, یہ ساری چیزیں اب اس کے اوپر واجب ہو گئی. ایسے ہی شریعت کے احکامات ہیں, یہ چیزیں جو انسان کی اپنی زندگی سے متعلق ہے اس کو سیکھنا نہایت ضروری ہے. جس موضوع کو آج ہم نے زیر بحث لیا ہے یعنی توحید, اس سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے, کسی کو بھی اس سے چھٹکارا نہیں ہے, لہذا اس کو سیکھنا اس کو معلوم کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. سب سے پہلی چیز جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا وہ ہے توحید الوہیت, یہ الہ سے بنا ہے یعنی عبادت سے متعلق یہ توحید ہے, لہذا تمام عبادات ظاہرہ اور باطنہ یعنی جو عبادت آدمی ظاہری طور سے کرتا ہے اور جو چھپی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے سامنے ظاہر نہیں ہوتی ہے, اسی طرح سے تمام عبادات جو قولی ہے اور عملی ہے یعنی جس کو آدمی زبان سے کہتا ہے یا اپنے جو جسم کے اعضاء ہے اس سے وہ اس کو انجام دیتا ہے, اور اسی طرح سے جس کا تعلق دل سے ہے, کچھ عبادات ایسی بھی ہیں جس کا تعلق دل سے ہے, نہ تو وہ چیز زبان پر آتی ہے نہ آدمی اپنے جسم کے اعضاء سے اس پر عمل پیرا ہوتا ہے, ان تمام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو یکتا سمجھنا, تنہا سمجھنا, اکیلا سمجھنا, یہ توحید الوہیت ہے. اور اس وحدت کا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس وحدانیت کا اقرار کرنا اور اس کے علاوہ تمام چیزوں کا انکار کر دینا, یہ ہے توحید الوہیت. پھر سے سمجھیں کہ تمام ظاہری اور باطنی عبادتیں, جو چیزیں کھلی ہوئی ہیں جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں, تمام قولی یعنی جس کو آدمی زبان سے ادا کرتا ہے, جس کو اعمال کے ذریعے سے انجام دیتا ہے یا جس کا تعلق دل سے ہیں, یہ تمام عبادتیں, اس میں اللہ رب العالمین کو اکیلا اور تنہا جاننا اور اس کے وحدت کا اقرار کرنا اور اس کے علاوہ کے لیے چاہے وہ جو ہو, پھر چاہے وہ فرشتے ہوں, چاہے وہ انبیاء ہوں, چاہے وہ اولیاء ہوں, چاہے وہ انسان ہوں, چاہے وہ جن ہوں, چاہے وہ فرشتے ہوں, چاہے کوئی اور مخلوق ہو, چاہے وہ چیزیں ہوں جس کا کوئی وجود نہیں ہے, جیسے پریاں ہیں, جیسے بھوت ہیں, چاہے وہ لکڑی ہو, چاہے وہ پتھر ہو, چاہے وہ ہوا ہو یا کوئی اور چیز ہو, آگ ہو, سورج ہو, چاند ہو, تمام کی تمام چیزیں, ان تمام کا آدمی انکار کر دے کہ وہ عبادتیں جن کا تذکرہ کیا گیا اس کا حقدار صرف اللہ ہے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے, یہ ہے توحید الوہیت. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام عبادتوں میں یکتا ہے, تنہا ہے. اللہ رب العالمین قرآن کریم میں سورہ اسراء آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتے ہیں, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تیرے رب نے فیصلہ کر دیا, اللہ کے فیصلے کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا, وہی خالق ہے, وہی مالک ہے, وہی مدبر ہے. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ, تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اس کے سوا تو کسی کی عبادتیں نہ کر. اور آگے والدین وغیرہ کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا, تو یہاں یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہی یہ فیصلہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کی جائے گی. اسی طرح سے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں, وَعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو, یعنی اللہ رب العالمین کی اس عبادت کرنے میں کسی بھی اور کو شریک کرنا جائز نہیں ہے, تمام کی تمام عبادتیں محض اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہوگی. میں نے اس سے پہلے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ بہت سارے ہمارے بھائی جو اس شرک میں گرفتار ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ شرک کر رہے ہیں اور اس نہ سمجھی کی وجہ سے اس شرک میں وہ مبتلا ہیں۔ اب توحید الوہیت کی جب ہم بات کرتے ہیں اور عبادات کی جب ہم بات کرتے ہیں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ایک کام کر رہا ہے اور اس کو وہ سمجھتا نہیں ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کر رہا ہے، اس لیے اس چیز پر وہ اڑا ہوا ہے۔ ہم نے کیا کیا چیزیں دیکھی؟ سب سے پہلے یہ دیکھا کہ عبادات ظاہرہ اور باطنہ، کھلی ہوئی یعنی جو چیزیں ظاہر ہیں اور جو چیزیں چھپی ہوئی ہیں، اور اسی طرح سے قولی اور عملی میں سے۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھیں، جیسے نماز ہے، ایک آدمی اللہ رب العالمین کے لیے نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اس میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کبریائی بیان کرتا ہے اور اس کے ساتھ ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایک وعدہ بھی کرتا ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ وہ کہتا ہے اے اللہ، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں، میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے ہی مدد طلب کرتا ہوں۔ اس نے یہاں کھڑے ہو کر کے یہ کہا کہ وہ صرف اللہ کی عبادت کرے گا اور اسی سے مدد چاہے گا، یعنی اور کسی کی نہ تو عبادت کرے گا اور نہ کسی اور سے وہ مدد چاہے گا۔ قرآن کریم کا جو اسلوب ہے وہ نہایت ہی زبردست ہے۔ جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کو مطلوب ہے وہ مکمل طور سے ان الفاظ کے ذریعے سے ظاہر اور ثابت ہو جاتی ہے، اور اس کے مخالف اگر کوئی کچھ مفہوم نکالنا چاہے تو ایسا اس کے لیے ممکن نہیں رہ جاتا۔ اگر اللہ رب العالمین یہ ارشاد فرماتے نعبدک ونستعینک، تب بھی کیا مطلب ہوتا؟ کہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد چاہتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بالکل واضح طور سے بیان کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کے سوا کسی اور کی نہیں کرنی ہے، اللہ ہی سے مدد چاہنی ہے اور اللہ کے سوا کسی اور سے مدد نہیں چاہنی ہے۔ اب یہ بندہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور یہ اقرار کر رہا تھا کہ صرف تیری ہی عبادت کروں گا اور تجھی سے مدد چاہوں گا، اب یہ اللہ کا بندہ جیسے ہی نماز سے فارغ ہوتا ہے اور وہاں سے جب مسجد سے باہر آتا ہے، اب مسجد سے باہر آنے کے بعد جو ایک صاحب باہر لیٹے ہوئے ہیں، پتہ نہیں صاحب ہیں یا کچھ اور ہے، بہرحال وہاں پر کچھ ایسی چیز ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ہے وہاں۔ اب وہ وہاں پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہوا تھا، یہاں پر بھی ہاتھ باندھ کر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اس میں کوئی برائی نہیں کر رہا ہوں۔ یہ در حقیقت اس نا سمجھی کی وجہ سے ہے جو اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے، اس نے نہیں سمجھا کہ یہ چیز عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں قومو للہ قانتین، قومو للہ قانتین، اللہ کے لیے با ادب کھڑے ہو جاؤ، اللہ رب العالمین کے لیے با ادب کھڑے ہو جاؤ۔ وہاں جو وہ اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کے نہایت ہی ادب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوا تھا، یہ اس کا کھڑا ہونا جس کو ہم قیام کہتے ہیں، ہم جس کو قیام کہتے ہیں، یہ عبادت ہے، عین عبادت جو نماز ہے اس کا جو حصہ قیام ہے، یہ بھی اپنی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس نے عبادت کی، اور اس قیام کی حالت میں اس نے رب العالمین سے یہ وعدہ کیا تھا کہ صرف تیری ہی عبادت کروں گا اور تیرے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کروں گا، صرف تجھ ہی سے مدد چاہوں گا اور تیرے سوا کسی سے مدد نہیں چاہوں گا۔ لیکن جیسے ہی مسجد سے باہر آیا تو یہاں پر آ کر کے وہ با ادب کھڑا ہو گیا، کسی مزار کے سامنے، کسی چبوترے کے سامنے، کسی اور چیز کے سامنے جس کی تقدیس، جس کو وہ مقدس سمجھتا ہے، جس کی تقدیس اس کے ذہنوں میں ہے، اب یہاں بھی وہ اسی طرح سے با ادب کھڑا ہوا ہے، اگرچہ کہ ہاتھ اس کے سینے پر نہیں، ہو سکتا ہے ہاتھ اس نے چھوڑ رکھے ہو، لیکن اس کے ذہن میں جو تقدس اس نماز میں تھا وہی بلکہ کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اس سے بڑھ کر کے یہاں موجود ہوتا ہے. ایسا ممکن ہے کہ وہ جب نماز میں کھڑا تھا تو اس کے ذہن میں اتنی عظمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں تھی، اسی لیے جب وہاں کھڑا تھا تو کبھی سر کھجلایا، کبھی کپڑے درست کیے، کبھی کچھ اور معاملہ کیا، لیکن جب یہاں کھڑا ہو گیا پیر صاحب کے سامنے تو نہ یہاں پر سر کھجلاتا ہے نہ کپڑے درست کرتا ہے، اس لیے کہ یہاں اس کے دل میں زیادہ عظمت ہے، یہاں اس کو زیادہ خوف ہے. وہاں اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کر پیٹ پھیر کر چلا آیا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہاں جب کھڑا ہوا ہے تو یہاں با ادب کھڑا بھی ہے، عظمت ذہنوں میں بھی ہے، اور اب الٹے پیر بھی نہیں لوٹتا، گھوم کر کے پیٹ دکھا کر بھی نہیں لوٹتا ہے، بلکہ ریورس گیئر لگا کر کے ویسے ہی پچھلے قدم لوٹتا ہے. کیوں؟ وہ عظمت، وہ تقدیس جو مسجد میں رب کے سامنے نہیں تھی، وہ یہاں پر غیر اللہ کے ساتھ لیے اس کے دل میں بیٹھی ہوئی ہے. لہذا جو ظاہری عمل ہے جو ہم نے تعریف میں دیکھی، جو ہم نے توحید الوہیت کی تعریف آپ کے سامنے رکھی ہے، اس میں جو بات ہم نے دیکھی اعمال ظاہرہ اور باطنہ، اور اسی طریقے سے جو بات دل کی آئی تھی، تو یہاں پر ظاہری عمل یعنی قیام وہ بھی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ یہاں پر پیر کے لیے کر دیا، وہ خوف وہ تقدس جو اس کے ذہن اور دل میں اللہ رب العالمین کے لیے تھا وہ اس نے یہاں پر غیر اللہ کے لیے ثابت کر دیا. کیوں؟ اس لیے کہ اس نے توحید کو نہیں سمجھا، اس نے عبادت کو نہیں سمجھا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ باقاعدہ اللہ اکبر سے لے کر کے سلام تک دو رکعت نماز ادا کرنا، یہ عبادت ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ روزہ رکھ لینا صبح صادق سے لے کر کے شام تک رک جانا کھانے پینے سے اور روزوں کی جو شرائط ہیں اس کی پابندی کرنا، یہ عبادت ہے. حالانکہ عبادت کا جو مفہوم ہے وہ نہایت زیادہ وسیع ہے، بہت بڑا ہے، بہت واسٹ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے جو جو کام اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرنے کے کہے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے لیے حکم دیا ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت ہے. یہ ایک مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی. اب ہم اور دیکھتے ہیں، آدمی نماز کی حالت میں پہلے قیام کرتا ہے، پھر رکوع کرتا ہے، جھک جاتا ہے رب کے سامنے. یہاں بہت سارے آپ دیکھیں گے جو مقبرے وغیرہ بنے ہوتے ہیں، مزارات ہوتے ہیں، تو عام طور سے کیا ہوتا ہے، تو جو قبہ بنا ہوا ہے اور جو ٹام بنا ہوا ہے بہت بڑا ہے، بہت بڑا، اس کے اوپر جو گنبد بنا ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے، کبھی کبھی 20-25 فٹ بھی ہوتے ہیں، لیکن دروازہ 4 فٹ 6 فٹ، اس سے زیادہ نہیں. 6 فٹ تو بہت کہہ دیا میں نے، عام طور سے 4 فٹ. کیوں؟ تاکہ جب بھی داخل ہوا جائے سر نگو اس بندے کو کر دیا جائے، اس کا سر جھکا دیا جائے. وہاں جو وہ مسجد میں رکوع کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، یہاں پر اس کے سر کو جھکا دیا جائے، جس طرح سے وہ رب کے سامنے اپنے سر کو جھکاتا تھا، یہاں پر اس میت اور اس مردے کے لیے بھی اس کو جھکایا جائے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، ورکعوا مع الراکعین، رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جھکنے والوں کے ساتھ رب کے لیے جھک جاؤ. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے کہ جھکا جائے گا کس کے لیے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے. تم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے سامنے اگر جھکنا پسند کر لیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ عبادت جس کا حکم اس نے اپنے لیے دیا تھا، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے لیے وہ چیز ثابت کر دی. اور ایسی بہت ساری مثالیں ہو سکتی ہیں. یہ دو مثالیں سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی ہے. اب آپ ایک چیز ذہن میں اچھی طرح سے بٹھا لیں، وہ تمام کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کرنے کے ہیں، تمام کام، چاہے بڑے سے بڑا کوئی عمل ہو یا چھوٹے سے چھوٹا کوئی عمل ہو، ادب کے ساتھ کھڑے ہونا، جھکنا، سجدہ کرنا، طواف کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا طواف کیا جاتا ہے، حج میں ہو، عمرے میں ہو، یا یوں بھی آدمی طواف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے ہم کو اس کا ثبوت ملا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا کام ہے، عبادت ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو چھوڑ کر کے، اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کے، پھر وہ چاہے جتنا عالی شان گھر بنایا ہوا ہو، رب کے علاوہ اگر وہ کسی اور کا ہے تو اس کا طواف کرنا جائز نہیں ہے۔ لوگ مزارات کا طواف کرتے ہیں، قبروں کا طواف کرتے ہیں۔ آپ برادران وطن کو دیکھیں، ان کی عورتیں پیڑوں کا طواف کرتی ہیں۔ یہ تمام کی تمام اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے۔ اب اگر یہ برادران وطن یہ کسی پیڑ کا طواف کرے تو مسلمان فوراً حیرت زدہ رہ جاتا ہے، ارے عقل ماری گئی ہے ان کی، پیڑ کا طواف کر رہے ہیں۔ اور یہ خود جا کے کسی مزار کا طواف کرے تو تب یہ بہت نیکی کا عمل ہے۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی جو کسی پیڑ کا طواف اگر کرے، اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہتا تب تو ہم اس کے اوپر حیرت کریں، لیکن اسی سے ملتا جلتا عمل اگر ہم کریں تو ہم یہ سمجھے کہ یہ عین عبادت ہے، یہ کہ اللہ کی رضا کا کام ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ تمام کے تمام کام اور ایسی جتنی بھی چیزیں عبادت ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے اگر غیر اللہ کے لیے کی جا رہی ہیں تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ توحید الوہیت کے منافی ہے، وہ توحید الوہیت کے منافی ہے اور یقیناً شرک میں لے جانے والی ہے۔ اسی طرح سے ایک چیز جو باطنی ہے، باطن ہم یوں بھی اردو میں استعمال کرتے ہیں، باطن یعنی جو چیز اندر کی ہوتی ہے، اس کا تعلق ذہن و دل سے ہوتا ہے، جس میں خاص طور سے محبت اور خوف یہ دو چیزیں ہوتی ہیں۔ تو یہ محبت محض اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونی چاہیے، سب سے زیادہ محبت، اور وہ محبت جس کا حقدار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی سے ویسی محبت نہ کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں اس کو بیان کیا ہے کہ یہ جو مشرکین ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے ویسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اور کہا مومنین کا معاملہ تو یہ ہے اشد حب للہ، کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، مومنین اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ لہذا ایک مومن کے لیے سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ سب سے زیادہ محبت اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہو، اور اسی لیے ایک مومن شخص کو اپنی زندگی سے زیادہ موت محبوب ہوتی ہے۔ ایک آدمی کو اپنی زندگی سے زیادہ موت محبوب ہوتی ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ مر جائے گا تو اپنے رب سے اس دنیا کی بنسبت زیادہ قریب ہو جائے گا، اس کی توقع اس بات کی طرف زیادہ ہوگی کہ اس سے رب کی ملاقات کا وقت قریب آ چکا ہے۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے، جیسے یہود کے تعلق سے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، یہود کہتے تھے ہم اللہ کے بڑے محبوب ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اگر تم واقعی اپنے دعوے میں سچے ہو کہ تم اللہ کے محبوب ہو تو موت کی تمنا کرو، تو تم موت کی تمنا کرو، اس لیے کہ محبوب اپنے حبیب سے ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے، اس کو خواہش ہوتی ہے کہ کب اس کو اپنے چاہنے والے سے اس کی ملاقات ہو جائے۔ تم یہ کہتے ہو کہ رب کے تم سب سے زیادہ محبوب ہو تو پھر موت کی تمنا کرو، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے کرتوت ان کو خود معلوم ہے۔ لہذا ایک مومن کو سب سے زیادہ محبت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہونی چاہیے، اس کے بعد اس کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی محبت ہونی چاہیے۔ دوسری طرف جب خوف کا معاملہ ہے تو خوف بھی ما وراء الاسباب، یعنی سبب سے ہٹ کر کے، جو چیزیں سببی ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جیسے آدمی کہیں سے گزر رہا ہے اور گزرتے ہوئے اچانک اس نے دیکھا کہ اس کا پیر ایک سانپ کے اوپر پڑنے والا ہے تو آدمی لرز جائے گا، اس لیے کہ اگر سانپ کے اوپر پیر پڑ جاتا تو بہت ممکن تھا کہ وہ سانپ اس کو ڈس لے، لہذا وہ شخص اس کی وجہ سے کانپ جائے گا، یعنی کہ خوف اس کے دل میں طاری ہو جائے گا۔ یہ جو خوف ہے، جو سانپ کے ڈس لینے کا خوف ہے، تو یہ فطری ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود انسان کے اندر رکھا ہے، لہذا یہ اس کے عقیدہ صحیحہ کے منافی نہیں ہے، صحیح عقیدے کے منافی یہ چیز نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور کسی چیز کا خوف ہو سکتا ہے، مثلاً یہ ہے کہ آدمی دیکھے کہیں سے کسی جنگل سے اس کا گزر ہو رہا ہے اور اچانک اس کو شیر کی آواز آئے کہیں سے قریب سے، تو وہ ڈر جائے گا کہ ہو سکتا ہے شیر کہیں قریب ہی ہے اور مجھ پہ حملہ کر لیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ مار ڈالے گا۔ لہذا یہ جو سببی خوف ہے یہ فطری ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن جو خوف ان اسباب سے ہٹ کر کے ہوتا ہے، جیسے میں نے ابھی جو مثال آپ کے سامنے دی کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب کہیں جا کر کے کھڑے ہوئے تو اس کے بعد پھر پیٹ پھیر کر کے واپس نہیں آتے، کسی مزار کے سامنے جا کر کے کھڑے ہو گئے، کہیں اور جا کر کے کھڑے ہو گئے غیر اللہ کے، اللہ کے علاوہ جن کو جن کی کچھ طاقت وہ سمجھتے ہیں، اللہ کے علاوہ جن کی کچھ طاقت وہ سمجھتے ہیں، تو وہاں سے پیٹ پھیر کر نہیں آتے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ کیوں وہ پیٹ پھیر کر کے نہیں آتے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ان کے دل میں یہ خوف بیٹھا دیا گیا ہے کہ اگر تم نے بابا کو پیٹ دکھائی تو پھر یہ صحیح سلامت تم کو گھر تک نہیں پہنچنے دیں گے، پھر یہ صحیح سلامت تم کو گھر تک نہیں پہنچنے دیں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا، کچھ ہو جائے گا۔ تو یہ خوف انسان کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، اس میں کوئی سبب موجود نہیں ہے۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ کوئی معاملہ کرنے پر ہر طرح سے قادر ہے، ہر اچھی اور برے چیز کا فیصلہ رب العالمین کر سکتا ہے، ویسے ہی یہ خوف بیٹھا دیا گیا کہ یہ فلاں بھی ایسی طاقت رکھتا ہے۔ ایسا خوف اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کا بھی انسان کے دل میں اگر ہے تو یاد رکھیے کہ اس آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کے عبادات میں شرک کیا ہے، اللہ رب العالمین کی الوہیت میں اس نے شرک کیا ہے۔ لہذا پھر سے ایک بار آپ دیکھیں کہ توحید الوہیت یہ ہے کہ آدمی تمام عبادات میں، چاہے وہ عبادات ظاہری ہوں چاہے وہ باطنی ہوں یعنی چھپی ہوئی ہو، اسی طرح سے چاہے وہ عبادات قولی ہوں جس کا زبان سے آدمی کہتا ہے، یا وہ عبادات اس کی عملی ہو جس کو اپنے جسم کے اعضاء کے ذریعے سے وہ کرتا ہے جیسے نماز وغیرہ ہے، یا اسی طرح سے جس کا معاملہ اس کے دل اور ذہن سے ہے، جس کا معاملہ اس کے دل اور ذہن سے ہے، یہ تمام کی تمام عبادات صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو لائق سمجھی جائیں اور اللہ رب العالمین کے علاوہ ہر ایک سے اس کی نفی کر دی جائے، یہ ہے توحید الوہیت، یہ توحید الوہیت ہے۔ اور اس کے خلاف اگر کوئی شخص کچھ کرتا ہے تو وہ اس کی ضد یعنی توحید الوہیت میں شرک ہے۔ یہ جو توحید الوہیت میں شرک ہوتا ہے یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک شرک اکبر ہے اور دوسرا شرک اصغر ہے۔ کسی چیز کو سمجھنے کے لیے جو اس کی ضد ہوتی ہے یعنی جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ بھی بہت اہم ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے آدمی پہلی چیز کو زیادہ اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے۔ اور یہاں تو ہم کو خود دونوں چیزوں کی ضرورت ہے کہ ہم توحید کو سمجھے تاکہ اس پر عمل کریں اور شرک کو سمجھے تاکہ اس سے بچ جائیں۔ یہ جو توحید الوہیت کی ضد ہے یعنی تو الوہیت میں شرک کرنا، یہ دو طرح سے ہوتا ہے، ایک شرک اکبر ہے اور دوسرا شرک اصغر ہے، اکبر یعنی بڑا شرک، اصغر یعنی چھوٹا شرک۔ شرک اکبر کیا ہے؟ شرک اکبر میں اگر آدمی مبتلا ہو گیا، اگر شرک اکبر میں آدمی مبتلا ہو گیا تو ایمان سے وہ خارج ہو جاتا ہے، یہ ایمان کے منافی ہے، اپوزٹ ہے۔ اور اس کے برخلاف جو شرک اصغر ہے یہ کمال ایمان کی نفی کر دیتا ہے، یعنی کمپلیٹ آدمی اب ایمان والا نہیں رہتا بلکہ اس میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ اور آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ ایک چیز ہے جو فل ہے، ہے نا، آپ اس میں کمی کرتے جائیں، پہلے تھوڑی کمی کریں، پھر تھوڑی کریں، پھر تھوڑی کریں، تو کیا ہوگا؟ ایک وقت آئے گا کہ اب وہ خالی ہو جائے گا۔ ایک گلاس پورا بھرا ہوا ہے، آپ نے اس میں سے تھوڑا پانی پی لیا یا گرا دیا، پھر اور تھوڑا گرا دیا، پھر اور تھوڑا گرا دیا، یہاں تک کہ اب تھوڑی دیر کے بعد اس میں کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ اس مثال سے ہم شرک اصغر کی قباحت بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ آدمی کو اس کے اندر سے ایمان کو خارج کر سکتا ہے۔ دیکھیں شرک اصغر کیا ہے، یہ ظاہری طور سے اس کو یہ عمل میں آتا ہے، شرک اکبر جو ہے تو یہ بالکل کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد فقد افترى اثما عظیما. سورہ نساء آیت نمبر 48 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس بات کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ ہو چاہے جتنا بڑا ہو اگر اللہ چاہے گا تو اس کو معاف کر دے گا. اور جس نے اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی چیز کو شریک کیا تو اس میں بہت بڑا بہتان باندھا, اس شخص نے بہت بڑا بہتان باندھا. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرتے ہوئے مر جائے تو اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. اس کا مفہوم اچھی طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اگر شرک کرتا ہوا مر جائے چاہے معمولی سے معمولی ہی کیوں نہ ہو, اس حالت میں اگر وہ مر گیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف نہیں کرے گا, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ جہنم میں پڑا رہے گا. ہاں دنیا میں کوئی آدمی اگر شرک کرتا تھا پھر مرنے سے پہلے اس کو توفیق حاصل ہوئی, اس نے اس شرک کو چھوڑ دیا, سچی توبہ کی اور توحید پرست ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. دنیا میں اس نے اگر معافی مانگ لی ہے, شرک سے توبہ کر لی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا. اگر شرک کے حالت میں وہ مرا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کرے گا, ہرگز معاف نہیں کرے گا, وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے. اسی طرح سے ایک طرف تو یہ شرک اکبر کا معاملہ ہوا, جو چیز ہم نے توحید الوہیت کو سمجھی ہے اس کے اپوزٹ کوئی بھی کام آدمی نے کیا تو وہ شرک اکبر کرنے والا ہے, اور اسی حالت میں اگر مر گیا تو اللہ اس کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا. لہذا اگر ہمارے اندر اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو ہم فوراً اس سے توبہ کرنی چاہیے. اگر ہم اپنے کسی بھائی کو ایسی چیزوں میں مبتلا دیکھتے ہیں, اس میں پڑا ہوا دیکھتے ہیں, اس کو سمجھانا چاہیے, اس کو اس جہنم کی آگ سے ڈرانا چاہیے. ایک بات آگے بڑھنے سے پہلے میں عرض کروں, جو چیز ہم نے دل اور ذہن کے تعلق سے کہی ہے کہ یہ چیز ظاہری نہیں ہوتی, اسی میں سے متعلق جو ہے تو تعویذ و گنڈے بھی ہیں. تعویذات جو لوگ پہنتے ہیں وہ بھی اسی چیز میں داخل ہے. اگر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اس کو باندھ لینے سے اللہ رب العالمین اس کو نجات دے گا تب تو اس نے حرام کیا ہے, اس لیے کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس دھاگے کی وجہ سے, اس تعویذ کی وجہ سے وہ کسی بلا سے, کسی مصیبت سے, کسی آفت سے بچ جائے گا تو اس نے شرک کیا. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس تعویذ کو باندھ لینے سے چاہے وہ قرآنی ہو یا غیر قرآنی ہو, یہ بھی یاد رکھے, اگر اس کو باندھ لینے سے چاہے وہ ہرا پیلا دھاگا ہو یا یہ کہ چاہے وہ کوئی چیز اس کے اندر لکھی ہوئی ہو, چاہے وہ کوئی دھات کا کڑا وغیرہ ہو, کوئی بھی چیز ہو, اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ کسی مصیبت سے, بلا سے, آفت سے بچ جائے گا, یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کو خیر و برکت حاصل ہوگی, یا اس کی وجہ سے اس کو کوئی نفع اور کوئی فائدہ حاصل ہوگا, تو وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کرنے والا ہے. لہذا ان چیزوں سے بھی آدمی کو ضرور بھی ضرور بچنا چاہیے. شرک اکبر میں یہ تمام چیزیں ظاہری ہوتی ہیں. اب شرک اصغر میں کیا ہوتا ہے کہ چیزیں ظاہری نہیں ہوتی ہے, اور خاص طور سے اس میں اگر کوئی آدمی کوئی ایسا کام کرے جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی ہے تو وہ اس میں مبتلا ہو جائے گا, یعنی شرک اصغر میں پڑ جائے گا. جیسے اللہ رب العالمین کے کو چھوڑ کر کے کسی اور چیز کی قسم کھانا, اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا ہے کہ قسم صرف اسی کی کھائی جائے. اگر کوئی آدمی اللہ رب العالمین کو چھوڑ کر کے کسی اور کی قسم کھاتا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک اصغر کرنے والا ہے. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا, اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر. مسند احمد کی روایت ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مجھے تمہارے بارے میں جس چیز کا ڈر ہے وہ شرک اصغر ہے. سب سے زیادہ امتیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز سے خبردار کیا کہ سب سے زیادہ مجھے جس چیز کا ڈر تمہارے بارے میں ہے وہ شرک اصغر ہے, کہ تم اس میں ضرور مبتلا ہو جاؤ گے. اور اسی طرح سے اس میں سے ایک بہت بڑی چیز ہے جس کو ہم ریا کہتے ہیں، دکھاوا، اور اس میں بہت زیادہ لوگ مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے کسی اور کی رضا کے لیے، عبادت تو وہ اللہ کی کر رہا ہے، اللہ ہی کے لیے کر رہا ہے، مگر اس میں کوئی چیز، کوئی شائبہ اس میں داخل ہو جائے، جیسے خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ کوئی آدمی تم میں سے نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، کوئی آدمی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور اسے یہ احساس ہوتا ہے کہ کوئی شخص اس کا جائزہ لے رہا ہے، مسجد کے امام صاحب ہیں، نماز پڑھا کر کے مصلے پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس کونے میں کھڑا ہو کر کے نماز پڑھ رہا ہوں، اس کو یہ احساس ہوا، یا اس نے دیکھا کہ کوئی شخص کہیں بیٹھ کر کے اس کو دیکھ رہا ہے، تو عام طور سے جو نماز اس کی 2 منٹ میں مکمل ہوتی تھی 2 رکعت، اب وہ 2 منٹ سے بڑھ کر 4 منٹ کی ہو گئی، وہ ہمیشہ 2 رکعت پڑھتا تھا، کتنے منٹ میں؟ 2 منٹ میں، اس کی عادت، ہر آدمی کی اپنی ایک عادت ہوتی ہے کہ وہ کتنی لمبی نماز پڑھتا ہے عام طور سے، تو اس نے اب جب اس کو یہ احساس ہوا کہ وہ کوئی شخص دیکھ رہا ہے تو اس نے اپنی نماز میں حسن پیدا کر لیا، لمبی کر لی نماز، یہ کیا ہے؟ ریا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا، اللہ کے علاوہ کسی کی رضا اس میں شامل ہو جائے، ابا کے ڈر سے نماز پڑھے، جب تک ابا گھر پہ ہوتے ہیں تو نوجوان نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، اس لیے کہ اگر نہیں جائے گا، ابا ابھی جب واپس آئیں گے تو صلاتیں سنائیں گے، اس لیے جب تک ابا گھر پر رہتے ہیں اس کی نماز قضا نہیں ہوتی، لیکن جب ابا سفر پر چلے گئے تو پھر اس کی نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا، ظاہر سی بات ہے، اگر رب کے لیے نماز پڑھتا تو ابا گھر پہ ہوتے تب بھی پڑھتا اور نہ ہوتے تب بھی پڑھتا، جب تک یہ اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے گھر پر ہوتا ہے، اپنے شہر میں ہوتا ہے، تب تک وہ نمازوں کی، عبادات کی پابندی کرتا ہے، جب سفر میں ہوتا ہے تو پھر اس کو اپنے عبادتوں اور نماز کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ یہاں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یہاں دوست ساتھ میں نہیں ہیں، لہذا جب ایسا معاملہ ہوا تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کی عبادتیں خالص اللہ کے لیے نہیں ہیں، اس میں ریا پیدا ہو گیا ہے۔ اسی طرح سے شرک اصغر میں سے یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی یہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور فلاں چاہے یا تم چاہو، ہے نا، جو اللہ چاہے اور جو تم چاہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ اس چیز کو منع کیا ہے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی یہ کہا گیا کہ جو اللہ چاہے اور آپ چاہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، ہاں کوئی یہ کہے کہ جو اللہ چاہے اور پھر آپ چاہیں یا پھر فلاں چاہے تو اس کی گنجائش ہے، یعنی کہ سب کچھ تو اختیار اللہ کا ہے اور اگر آپ چاہیں تو پھر یہ معاملہ آگے بڑھ جائے گا۔ اسی طرح سے عام طور سے ہمارے یہاں جو چیز بولی جاتی ہے کہ اس فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بڑی شفا ہے، یہ عام طور سے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، یا یہ کہا جاتا ہے کہ وہ سفر میں اگر ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحب نہیں ہوتے نا تو عقیدہ یہ ہوا کہ اس ڈاکٹر کی وجہ سے جو مصیبت آئی تھی وہ ٹل گئی، اس نے بر وقت علاج کیا، بر وقت اس نے مصیبت کو نعوذ باللہ ٹال دیا، حالانکہ ہر مصیبت کو ٹالنے والا صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں سبب ہیں، یہ ساری چیزیں اسباب ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جس چیز کا فیصلہ کر دیتا ہے تو اس کو کوئی بھی ٹال نہیں سکتا ہے، یہ ہوا شرک اصغر۔ اور اس طرح سے اور چیزیں ہو سکتی ہیں، مثلا ہمارے ہاں ایک تو میں نے یہ کہا کہ ڈاکٹر کے تعلق سے عام طور سے اس طرح سے بات کہی جاتی ہے، ایک اور بات ہے، آپ کہیں کسی سے، آپ پوچھیں کہ بھائی خیریت تو ہے، کسی سے اگر آپ یہ کہیں کہ بھائی خیریت تو ہے تو وہ شخص کہتا ہے آپ کی دعا ہے، کیا کہتا ہے؟ آپ کی دعا ہے، یہ بہت عام ہے، میں نے ہمارے شہر میں میں نے اس چیز کو محسوس کیا کہ یہ چیز بہت ہمارے یہاں عام ہو چکی ہے، آپ کسی سے خیریت پوچھیں جواب کیا دیتا ہے وہ؟ آپ کی دعا ہے، یعنی آپ کی دعا کی وجہ سے وہ خیریت سے ہے، نہیں، خیریت کس کی وجہ سے ہے؟ الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے، اس کی جو کیفیت اچھی ہے وہ اللہ کے فضل سے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو بیماریوں سے بچایا، اللہ نے اس کو مصیبتوں سے بچایا، اللہ نے اس کو تکلیفوں سے بچایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، اللہ کا فضل ہے اس کے اوپر۔ ہاں اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ کی دعاؤں سے اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی آپ دعا کرتے ہیں اللہ آپ کو اجر عظیم دے اور اللہ کے فضل سے میں خیریت سے ہوں، لیکن یہ کہہ دینا کہ آپ کی دعا ہے یہ اس عقیدہ صحیحہ کے خلاف ہے، اس عادت کو ہمیں ترک کرنے کی ضرورت ہے۔ جو چیزیں توحید الوہیت کے سلسلے میں نے بیان کی یہ عام طور سے ظاہری ہوتی ہے، اس کے علاوہ باطنی طور سے چھپے طور سے بھی کچھ چیزیں ہوتی ہیں، مثلا منافقت کہ آدمی ظاہری طور سے تو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کہنے والا ہوتا ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ رب العالمین کی عظمت نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو جیسا سمجھنا چاہیے ویسا وہ نہیں سمجھتا ہے، تو یہ جو چیز ہے یہ بھی عقیدہ صحیحہ کے خلاف ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، اور منافقوں کے تعلق سے کہا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سورہ نساء میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما رہے ہیں۔ منافق کون تھے جانتے ہیں آپ؟ منافق ایسے نہیں تھے کہ جو کبھی اللہ رب العالمین کے سامنے حاضر نہ ہوتے ہوں، جو کبھی نماز نہ پڑھتے ہوں، جو صدقہ و خیرات نہ دیتے ہوں، یہ نہیں تھے۔ منافق وہ تھے جو صف اول میں رہتے تھے، منافق وہ تھے جو کوشش یہ کرتے تھے کہ فجر کی نماز بھی ان کی قضا نہ ہو، منافق وہ تھے جو صدقہ و خیرات بڑھ چڑھ کر دیا کرتے تھے، بلکہ میں آپ کو بتلاؤں جہاد میں بھی شریک ہوتے تھے، یہ اور بات ہے کہ کبھی بھاگ آتے تھے، سارے کاموں کرتے تھے۔ آج مسلمان کا معاملہ یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور پھر بھی ان تمام چیزوں سے کوسوں دور ہے، یہ منافق یہ سارے کام کر رہے ہیں، اللہ رب العالمین ان کا انجام کیا بیان کر رہا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ یہ منافق جو ہوں گے یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، یعنی سب سے بدترین عذاب ان منافقوں کو ہوگا، نماز پڑھنے کے باوجود، صدقہ و خیرات کرنے کے باوجود، اور اپنا جان و مال اللہ رب العالمین کے راستے میں لگانے کے باوجود، اللہ رب العالمین یہ فرماتا ہے کہ یہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے، سب سے خطرناک عذاب ان کو ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے بظاہر ایمان کا اعلان کیا مگر یہ صحیح معنوں میں یا حقیقت میں یہ مسلمان نہیں ہوئے، کبھی ان کے دل نے ایمان قبول نہیں کیا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اگر ظاہری طور سے آدمی سارے عبادات کر بھی لے اور اس کا دل اگر مومن اور مسلمان نہیں ہے تو اس کے اس ایمان سے کوئی فائدہ اس کو حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ یہ توحید الوہیت کے سلسلے میں اور اس سے جو مخالف چیزیں ہیں میں نے آپ کے سامنے رکھی، آئیے اور اگلی جو چیزیں ہیں وہ ہم سرسری طور سے دیکھتے ہیں۔ توحید الوہیت میں چونکہ معاملہ سب سے زیادہ گڑبڑ ہے اس لیے ہم نے اس کو قدر تفصیل سے دیکھا، حالانکہ اور بہت زیادہ اس کی تفصیل ہے۔ توحید ربوبیت میں ہم آتے ہیں، رب، ایسے بہت سارے الفاظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، جیسے مربی ہے نا، تربیت کرنے والا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا قُلْ رَبِّ اَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ کہو اپنے ماں باپ کے سلسلے میں دعا کرنے کا جب حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو کیا کہا، قُلْ رَبِّ اَرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، تم کہو کہ اے اللہ تو ان دونوں پر ویسے ہی رحم کر، رَبِّ اَرْحَمْهُمَا، اے میرے رب ان دونوں پر رحم فرما، كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، جیسے انہوں نے بچپن میں میری تربیت کی، میرا پالن پوشن کیا۔ بچپن میں جب بچہ پیدا ہوتا ہے کسی چیز کا ہوش و حواس نہیں ہے، اس کو جس جس چیز کی ضرورت پڑی، جب جب ضرورت پڑی، اس اعتبار سے اس کی ضروریات کا خیال رکھا اور حتی المقدور اس کو تکلیفوں سے بچاتے ہوئے، راحتیں پہنچاتے ہوئے، ماں باپ نے اس کے ساتھ حسن سلوک کیا، تو اس چیز کا حوالہ دیتے ہوئے رب سے یہ دعا کرو کہ اللہ تو ان پر ویسے ہی رحم فرما جیسے انہوں نے بچپن میں مجھ پر رحم کیا تھا۔ تو یہ لفظ رب میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ جس طرح کی ضرورت ہو اس ضرورت کو پورا کرتے ہوئے تربیت کرنا اور ان ضروریات کو پورا کرنا یہ ربوبیت کہلاتا ہے۔ لہذا صدق کے دل سے، سچے دل سے اس بات کا اقرار کرنا کہ اللہ رب العالمین کائنات کی ہر چیز کا رب ہے، ہر چیز کا پروردگار ہے، وہی خالق و مالک، مدبر اور تصرف کرنے والا ہے، اور اس معاملے میں، ان تمام معاملات میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور کمزوری کی وجہ سے اس نے کسی کو اپنا دوست اور خلیل نہیں بنایا، کمزوری کی وجہ سے اس نے کسی کو اپنا دوست نہیں بنایا، اور یہ کہ اس کے حکم اور فیصلے کو کوئی رد نہیں کر سکتا، نہ کوئی اس کے فیصلے کی مخالفت کرنے والا ہے، نہ ہی اس سے اس کے فیصلوں کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ کرنے والا ہے، سوال کرنے والا ہے۔ قدر تفصیل کے ساتھ ہم اس چیز کو دیکھیں کہ صدقے دل سے، یعنی سب سے پہلے ہم یہ سوچیں کہ سچائی کے ساتھ دل اس بات کی پوری پوری گواہی دے کہ اللہ رب العالمین اس کائنات کا رب ہے، پروردگار ہے۔ میں نے ابھی آپ کو رب کے بارے میں کہا کہ جب کسی چیز کو جس چیز کی ضرورت ہو اسی اعتبار سے اس کی ضروریات کی تکمیل کرتے ہوئے اس کو اپنے انجام تک پہنچانا، اس کو آخر تک پہنچانا، یہ تربیت ہے۔ لہذا ایسا کرنے والا کون؟ اللہ رب العالمین۔ اس کی ایک مثال آپ دیکھیں، ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس دنیا میں تو جب وہ حمل ٹھہرتا ہے، پہلے وہ نطفہ ہوتا ہے، وہاں سے جب وہ رحم مادر میں جاتا ہے وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیفیات کو بدلنا شروع کرتا ہے۔ اسی پہ اگر ہم بات کریں تو بہت لمبی ہو جائے گی، ہے نا؟ آپ تمام نے اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور سنا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ اس رحم مادر میں اس نطفے کے قطرے کی جو تخلیقات ہیں، جو سٹیپ بائی سٹیپ اس کو چینج کر رہا ہے، یہ کون ہے؟ کیا باپ کا اس میں کچھ اختیار ہے؟ ماں کا کچھ اختیار اس میں ہے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی اختیار دونوں کا اس میں نہیں ہے، دونوں کے علاوہ کسی کا بھی نہیں ہے۔ جو کچھ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں تبدیلی پیدا کر رہا ہے، پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، جب روح پھونک دی گئی تو ظاہر سی بات ہے ان تبدیلیوں کے علاوہ اور بہت ساری چیزوں کی ضرورت اس رحم میں پلنے والے اس جنین کو چاہیے ہوتی ہے، وہ تمام کون پوری کرتا ہے؟ صرف اللہ رب العالمین۔ یہاں تک کہ اس کو مختلف سٹیجز سے لے جا کر کے اس کو ایک قابل پیدائش بچہ بنا دیا جاتا ہے اور وہ اس دنیا میں آنکھیں کھولتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ وہ عورت کے بچے کی پیدائش سے پہلے اس کے سینے میں دودھ نام کی کوئی چیز نہیں تھی، لیکن جب یہ بچہ پیدا ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بچے کی غذا اس ماں کے سینے میں فراہم کر دی، اس کے سینے میں اس کو فراہم کر دیا۔ پھر اس کے بعد اب جس طرح کی ضرورت اس بچے کو ہے، اگر آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ وہ دودھ جو پہلے دن کا ہوتا ہے وہاں سے لے کر کے اکثر مدت جو 2 سال بچے کو دودھ پلانے کی ہے، اگر آپ دیکھیں تو وہ جیسے جیسے مرحلہ وار بچے کی عمر بڑھتی جاتی ہے اس دودھ میں بھی تبدیلی پیدا ہوتی جاتی ہے، اور زمین و آسمان کا فرق اس میں ہو جاتا ہے۔ قربان جائیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت پر کہ اس ایک دن کے بچے کی جو ضرورت تھی وہ بھی وہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی، جب وہ ایک ہفتے کا ہوا تو اس میں جس قدر تبدیلی ہونی چاہیے تھی وہ بھی کی، چند مہینوں کا ہوا یہاں تک کہ 2 سال کا ہو گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسب ضرورت اس کی مکمل تبدیلی اس غذا میں فراہم کی اور اس طرح سے اس کی تربیت کرتا رہا۔ یہ رب العالمین ہے کہ جب جس چیز کی جیسی جس قدر ضرورت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے اس کو مہیا کر دیتا ہے۔ تو یہ ہے جو پہلی بات میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ ہر چیز کا رب ہے۔ میں نے مثال ایک بچے کی دی، اب آپ کائنات کی ہر چیز کا جائزہ لیجیے۔ اگر آدمی سنجیدگی کے ساتھ تنہائی میں اللہ رب العالمین کی ربوبیت پر غور کرنے بیٹھ جائے تو واللہ وہ اللہ رب العالمین کی ربوبیت کا قائل ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ پھر اللہ خالق ہے اور مالک ہے، یعنی اسی نے پیدا کیا، اس کے پیدا کرنے میں کسی کا کوئی دخل نہیں۔ پھر وہ مالک بھی ہے، یعنی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، بلکہ اب ملکیت بھی اسی کی ہے، وہ جو چاہے اس میں کر سکتا ہے۔ وہ مدبر ہے، مدبر یعنی تدبیر کرنے والا، اس میں جس طرح کی چینج کی ضرورت ہے وہ لانے والا، تصرف کرنے والا، اس میں پھیر بدل کرنے والا۔ یہ سب کے سب اختیارات اللہ رب العالمین کے ہے، اور ان تمام کے کرنے میں اللہ کے علاوہ کسی کو بھی شریک نہ کیا جائے۔ اسی طرح میں نے کہا کہ کمزوری کی وجہ سے اس نے کسی کو دوست نہیں بنایا، خلیل اللہ ابراہیم علیہ السلام یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا خلیل بنایا، ان کو بھی خلیل مجبوری کی وجہ سے نہیں بنایا، اپنی رحمت کی وجہ سے بنایا۔ ہمارے دوست ہوتے ہیں بہت سارے، دوست کیوں ہوتے ہیں؟ انسان کو فطری طور سے ان کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک تو اگر آپ کسی اجنبی شہر میں چلے جائیں تو کتنا مس کرتا ہے آدمی اپنے دوستوں کو، ہے نا؟ کہیں بھی چلا جائے تو واٹس ایپ تو چالو رہنا چاہیے تاکہ دوستوں سے کنیکٹیوٹی رہے۔ تو یہ انسان کی مجبوری ہے، اللہ کی مجبوری نہیں ہے۔ اللہ نے اپنے رحمت ان کو عطا کی اور ان کو اپنا خلیل بنایا، مجبوری کے لیے نہیں بنایا۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین کے حکم اور فیصلوں کو کوئی رد کرنے والا نہیں ہے، کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اسی طرح سے نہ کوئی مخالفت کر سکتا ہے۔ اور اگر اس نے کسی چیز کا فیصلہ کر لیا تو پیر صاحب اٹھ کر یہ نہیں پوچھ سکتے کہ کیوں دے دیا اس کو، ابھی تک یہ میرے در پر نہیں آیا تھا، اللہ تو نے کیوں دے دیا۔ بڑے افسوس کی بات ہے، معاشرے میں یہ بھی سنا جاتا ہے، اس طرح سے بدعقیدگی مسلمانوں میں پیدا ہو گئی ہے کہ ٹھیک ہے اللہ نہیں دینا چاہتا، 10 سال ہو گئے شادی کو تو اب فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ یعنی اگر اللہ رب العالمین نہ دینا چاہے، فلاں دینا چاہے تو دلا دیں گے، زبردستی دلا دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ رب العالمین کے لیے ہم کیا کہتے ہیں ہر نماز میں، جب بندہ کھڑا ہوتا ہے ہر نماز کی ہر رکعت میں، الحمدللہ رب العالمین، سب سے پہلے وہ کہتا ہے کہ اے اللہ تو ہی سارے جہانوں کا رب ہے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ اور اسی طرح سے وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمانوں کو بنایا، جس نے زمین کو پیدا کیا، جس نے تاریکیوں کو اور نور کو پیدا فرمایا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات یہاں پر بیان کی ہے، اور بہت ساری تفصیلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ اللہ نے پوچھا کہ یہ تمام کی تمام مخلوقات جو آسمان میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، یہ اللہ کی ہے، بتاؤ غیر اللہ نے کیا پیدا کیا؟ جن کو تم اللہ کے علاوہ جن کو تم معبود بنائے ہوئے ہو، جن کو تم رب سمجھتے ہو، تو یہ آسمان و زمین کی جو تخلیقات ہیں یہ تو اللہ کی ہے، اب بتاؤ بچا کیا؟ اور مختلف مثالوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کو بیان فرمایا ہے۔ اب آپ دیکھیں، اس کے علاوہ یہ ہے کہ اس کی ضد بہت ساری مثالیں ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم اس کو تفصیل کے ساتھ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کس طریقے سے اس چیز کو بیان کیا ہے۔ مشرکین مکہ جب کسی سفر پہ ہوتے، سمندری سفر میں، اور کسی تکلیف میں اگر وہ پڑ جاتے، یعنی کوئی طوفان آ جاتا، کوئی مشکل میں پھنس جاتے، تو کہتے تھے آپ سب کو بھول جاؤ۔ وہاں جو 360 بیٹھا کے رکھے ہوئے تھے کعبے میں اور اس کے اطراف، کہتے تھے اب سب کو بھول جاؤ، یہاں اگر کوئی بچا سکتا ہے تو خالص اللہ رب العالمین، لہذا اس کو اکیلے کو پکارو۔ میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ آج کے مسلمان کا عقیدہ ان مشرکین مکہ سے بھی زیادہ بگڑا ہوا ہے، آج کا مسلمان اس کا عقیدہ ان مشرکین مکہ سے بھی زیادہ خراب ہو چکا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ تو کم از کم مصیبت میں صرف اللہ کو پکارتے تھے، باقی سب کو چھوڑ دیتے تھے۔ آج کا مسلمان مصیبت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پکارتا، بلکہ کوئی مصیبت آتی ہے تو یا فلاں کو پکارنے لگتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جب اس نے مصیبت میں بھی اللہ کو نہیں پکارا، تب تو وہ ان مشرکین مکہ سے بھی زیادہ گیا گزرا ہو گیا، جس کو ہم مشرک کہتے ہیں، جن کو ہم کافر کہتے ہیں، جن کو ہم جاہل کہتے ہیں۔ آج مسلمانوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ خیر بھی غیر اللہ سے چاہتے ہیں اور شر سے حفاظت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے چاہتے ہیں. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. اللہ رب العالمین سورہ یونس آیت نمبر 107 میں ارشاد فرماتے ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کسی مصیبت میں پکڑ لے, اگر اللہ تمہیں کسی مصیبت میں کسی تکلیف میں گرفتار کر لے فلا کاشف لہ تو اس مصیبت اور اس پریشانی کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا. اس نے اگر پکڑ لیا, آپ کو کوئی تکلیف اس نے دینی چاہیے, بیماری دینی چاہیے, اس نے کوئی ایکسیڈنٹ کرانا چاہا, اس نے کوئی اور معاملہ کسی بندے کے ساتھ کرنا چاہا, کوئی ذات اللہ رب العالمین کے علاوہ ایسی نہیں ہے نہ آسمانوں میں نہ زمینوں میں جو بندے کو اس تکلیف سے بچا سکے. فلا کاشف لہ الا ہو, اگر اس کو ٹال سکتا ہے تو وہی ٹال سکتا ہے. وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اور اگر وہ آپ کے ساتھ کسی خیر کا, کسی بھلائی کا ارادہ کر دے تو اللہ کے اس فضل کو کوئی آپ سے دور نہیں کر سکتا, کوئی آڑا ہاتھ اس کو نہیں لگا سکتا کہ اللہ اس کو مت دے. اللہ نے اگر فیصلہ کیا ہے تو وہ ضرور دے کر رہے گا. اور اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو تعلیم دیتے ہوئے فرمایا, بہت ہی بہترین حدیث ہے, اس کا جو حصہ میں آپ کے سامنے پیش کروں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یاد رکھو اگر ساری کائنات اس بات پر متفق ہو جائے, سارے لوگ اس بات پر اگر متفق ہو جائیں کہ وہ تمہیں ایک ذرہ برابر فائدہ پہنچا سکیں تو نہیں پہنچا سکتے سوائے اس کے جو خود اللہ رب العالمین نے تمہارے حق میں لکھ دیا ہے. اور اگر سارے لوگ اس بات پر متفق و متحد ہو جائیں کہ تمہارا ایک بال باقی کر دے تو نہیں کر سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے پہلے سے تمہارے لیے لکھ چھوڑا ہے. یعنی اللہ اگر خیر دینا چاہے گا تو وہ مل کر رہے گا اور کوئی اس کو روک نہیں سکتا, اور اگر اللہ نے کسی چیز کا کوئی چیز تم کو نہ دینی چاہیے تو کوئی تم کو وہ چیز نہیں دلا سکتا ہے. اب جو آخری چیز ہے وہ توحید اسماء و صفات, اللہ کے ناموں اور اس کی صفات کی توحید. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے پیارے نام ہیں, وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى, اللہ کے لیے بڑے اچھے اچھے نام ہیں, لہذا تم اللہ کو انہیں ناموں سے پکارو اور ان باتوں کو چھوڑ دو جو لوگوں نے اللہ کے ان ناموں میں ٹیڑھ اختیار کر لی ہے, جو اللہ نے ٹیڑھا پن اس میں یعنی کہ بگاڑ دیا ہے, جو لوگوں نے اللہ کے ناموں کو بگاڑ دیا ہے تم ان کے پیچھے نہ پڑو, اس کو چھوڑ دو. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت سارے اپنے نام بیان فرمائے ہیں, جیسے ہم پڑھتے ہیں الرحمن الرحیم, ٹھیک ہے, اور اسی طریقے سے جتنے سارے نام ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کریم میں پڑھتے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اپنے احادیث میں بیان کیے ہیں, یہ سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں. اللہ رب العالمین کا ذاتی نام اللہ ہے اور یہ سارے صفاتی نام ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہترین صفات بیان کی گئی ہے, اور اللہ نے حکم دیا کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو, ان ناموں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارو. یعنی جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چاہتا ہو تو کہے اے رحمان اے رحیم مجھ پر رحم فرما, اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب ہم مغفرت چاہیں تو اس کے غفار ہونے کا حوالہ دیں, اللہ کے غفور ہونے کا حوالہ دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب رحمت چاہیے تو اس کے ودود ہونے کا حوالہ دیں کہ جو نہایت محبت کرنے والا ہے. الغرض جب آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان ناموں کے ساتھ اس کو پکارتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کو قبول کرتا ہے. یہ ان جائز وسیلوں میں سے ہے جس کا حکم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اچھے اچھے نام ہیں, فَدْعُوهُ بِهَا, لہذا اللہ کو انہی ناموں سے پکارا جائے. اب اس کے علاوہ کچھ ایسے نام ہیں جو قرآن و حدیث میں نہیں ہیں اور لوگوں نے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کے طور پر اختیار کر لیا ہے, لہذا ایسے ناموں سے بچنا نہایت ضروری ہے. جیسے لفظ خدا ہے, اسی طرح سے لفظ گاڈ ہے اور دیگر جو نام ہیں, تو یہ نام نہ تو قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے. لہذا اگر آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارتا ہے تو ان ناموں سے پرہیز کرنا چاہیے. بہت کتنے سارے نام اللہ تبارک و تعالیٰ کے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی فضیلت ان ناموں کے اپنے احادیث میں بیان کی ہے. ہمیں ان ناموں کو اختیار کرنا چاہیے. ہاں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کوئی چیز بیان کرتے وقت کوئی ان ناموں کا سہارا لے کسی کو سمجھانے کے لیے اور وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں کا استعمال کرنا اگر بہت زیادہ آسان نہیں اس کے لیے نہ ہو تو ہی وہ ان ناموں کا اختیار کرے. جیسے بہت ساری جگہ ہم تحریروں میں اردو میں دیکھتے ہیں لفظ خدا استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے, یا لفظ گاڈ ہے. کسی سے آپ بات چیت کر رہے ہیں اس میں صرف ریپرزینٹ کرنے کے لیے آپ ان الفاظ کا استعمال کر رہے ہیں تو ایک الگ شکل ہے, مگر آدمی دعا میں اللہ کو پکارنے کے لیے ان الفاظ کا استعمال کرے یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے فدعوہ بہا, اللہ کو ان ناموں کے ساتھ پکارو, اللہ کو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو. ایک بات یہ غور کرنے کی ہے کہ کچھ الفاظ اور کچھ صفات ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں اور اس سے اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں سے بھی کچھ بندے متصف ہو سکتے ہیں. جیسے اللہ رب العالمین السمیع ہے, یعنی سننے والا ہے, نہایت سننے والا ہے, اور بندہ بھی سمیع ہے, ہم بھی سنتے ہیں. تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سماعت, اللہ رب العالمین کا سننا ویسا ہی ہے جیسے بندوں کا سننا ہے, یا اس کی کیا کیفیت ہے؟ سب سے پہلی بات ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی جتنی صفات ہیں بندوں میں سے اللہ کی مخلوقات میں سے کوئی بھی اس طرح سے ان صفات سے متصف نہیں ہے. جو اہم نکات اس میں ہیں وہ یہ کہ سب سے پہلی بات رب العالمین کی جو صفات ہیں اور مخلوقات کی جو صفات ہیں, جیسے میں نے کہا کہ سننا, اللہ رب العالمین سنتا ہے, بندہ بھی سنتا ہے, میں کہہ رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, ہے نا. ابھی سوال جواب کے سیشن میں ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوال کرے گا تو میں سنوں گا اس کو, تو ہم سنتے ہیں ایک دوسرے کی بات کو. سب سے بنیادی فرق, سب سے پہلا فرق یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ تمام کی تمام اللہ کی ذاتی صفات ہیں اور بندوں کی صفات صفات عطائی ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان صفات کے ساتھ متصف ہے, اس کے ذات کے ساتھ ہے, جبکہ ہماری صفات جو ہیں وہ اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہیں. بہت سارے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ سن نہیں سکتے, ہم جانتے ہیں نا, وہ سن نہیں سکتے, یا ایک مرحلہ ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت وہ بات کے سننے کے لائق نہیں ہوتے, پھر جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں تو اس کے سننے کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے, یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پھر سے وہ صفات ختم ہو جاتی ہے. اللہ کی صفات صفات ذاتی ہے جتنی صفات ہیں, بندوں کی صفات صفات عطائی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو وہ صفتیں عطا فرمائی ہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفات ہیں وہ صفات ازلی ہیں, یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے ان صفات کے ساتھ متصف رہا اور ہمیشہ سے ان صفات سے متصف رہے گا, جبکہ بندوں کے معاملات ایسے نہیں ہوتے, بندوں کے معاملات ایسے نہیں ہوتے. جیسے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین کی ایک صفات ہے کلام کرنے کی, قرآن کیا ہے, اللہ کا کلام ہے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے یہ صفت اللہ کے ساتھ رہی کہ اللہ کلام کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, اللہ نے جب چاہا کلام کیا. ایسا نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہلے کلام کرنے والا نہیں تھا, جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل کیا تب کلام کیا, نہیں, بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ سے اس صفات سے متصف ہے کہ وہ کلام کر سکتا ہے. جبکہ بندے, بچہ پیدا ہوتے ہی بات کرنے لگتا ابا ابا, نہیں ہے نا, وہ نہیں کر سکتا, الا یہ کہ اللہ رب العالمین کسی کو صفات دے دے جیسے عیسیٰ مسیح کو دی, ورنہ بچہ بات نہیں کر سکتا. یہاں تک کہ جب اللہ رب العالمین چاہتا ہے اس کو وہ صلاحیت دیتا ہے, اور اگر نہیں چاہتا تو نہیں دیتا. بہت سارے بچے ہیں, بڑے ہیں, گونگے ہیں, وہ اللہ نے ان کو یہ صفات نہیں دی. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ کبھی کوئی حادثہ ہو گیا اور آدمی سے وہ صفت جو بولنے کی تھی وہ سلب ہو گئی, ختم ہو گئی, چھین لی گئی, یا مرنے سے پہلے وہ بات کرنے سے قاصر ہو گیا. تو یہ کیا ہوا کہ بندہ ہمیشہ سے صفات سے متصف نہیں ہوتا, بلکہ جب اللہ چاہتا ہے اس کے اندر وہ صفت پیدا کرتا ہے, جب چاہتا ہے اس کو چھین لیتا ہے. جبکہ اللہ رب العالمین کی صفات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ سے ان صفات سے متصف ہے اور ہمیشہ ان صفات سے متصف رہے گا. اللہ رب العالمین کی جو صفات ہیں وہ غیر محدود ہیں, جبکہ بندوں کی نہایت محدود ہیں. اب دیکھیں کہ میں کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے جو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, آپ تمام اس کو سن رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ بیشتر باتیں سمجھ بھی رہے ہیں، لیکن اگر ایسا ہو کہ میں خاموش ہو جاؤں، آپ سب ایک ساتھ بولنا شروع کر دیں، تو کیا میں آپ کی باتیں سمجھوں گا یا آپ خود آپس میں ایک دوسرے کی بات سمجھ سکیں گے؟ ظاہر سی بات ہے کوئی کسی کی بات نہیں سمجھ سکے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر ہم سب ایک ساتھ پکار رہے ہیں تو اللہ ہر ایک کی بات کو سنے گا، بلکہ کروڑوں لوگ جو اس کائنات اس دنیا میں اللہ رب العالمین کو ہر وقت پکارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کی بات کو سنتا ہے۔ میں اردو کہہ رہا ہوں، آپ سمجھ رہے ہیں، ہو سکتا ہے جو بھائی ہمارے بیٹھے ہیں یہ ان میں سے بہت سارے لوگ انگلش سمجھتے ہوں گے، کچھ مراٹھی بھی سمجھتے ہوں گے، کچھ اور کوئی زبان سمجھتے ہوں گے، ہو سکتا ہے کوئی آدمی پانچ چھ زبانیں سمجھتا ہو، لیکن اس سے آگے نہیں۔ جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس دنیا میں سے جو لوگ پکارتے ہیں وہ کتنی زبانوں میں پکارتے ہیں؟ کیا اللہ صرف عربی والوں کی سنتا ہے، صرف اردو والوں کی سنتا ہے؟ نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جس زبان میں بھی پکارا جائے، ظاہر سی بات ہے اللہ رب العالمین اس کی بات کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اور اس کو پورا کرنے پر قادر بھی ہے۔ بلکہ صرف انسان ہی نہیں، انسان کے علاوہ جو جاندار ہیں وہ بھی جب اللہ کو پکارتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بھی آواز سنتا ہے، سمجھتا ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں پر ہم کچھ بات کہہ رہے ہیں، آپ تمام کے تمام سن رہے ہیں، ادھر بازو کے کیبن میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کیا وہ ہماری بات سن رہے ہیں؟ نہیں، وہ ہماری بات سننے سے قاصر ہیں۔ یا وہ جو آپس میں باتیں کر رہے ہیں، کیا ہم ان کو سن پا رہے ہیں؟ نہیں، بس ایک دیوار کی آڑ ہونے کی وجہ سے نہ ہم ان کو سن سکتے ہیں نہ وہ ہم کو سن سکتے ہیں۔ جبکہ رب العالمین ہم اس دنیا میں اس زمین سے پکارتے ہیں، رب العالمین عرش کے اوپر ہر بندے کی آواز کو سنتا ہے، یہاں تک کہ کوئی چونٹی بھی اگر رب العالمین کو پکارتی ہے وہ اس کی بھی آواز کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، اور اس کو مکمل کرنے پر قادر بھی ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بات اس سلسلے میں بیان کی وہ آخری ہے، لیس کمثلہ شیء وہو السمیع العلیم۔ اللہ رب العالمین نے سورہ شورا آیت نمبر 11 میں ارشاد فرمایا، اس کے جیسے کوئی چیز نہیں، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز اس کے جیسی نہیں ہے، وہو السمیع العلیم، حالانکہ وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ اللہ اپنی صفات سے متصف ہے، جو جو اس نے بیان کی، جو اس کے رسول نے بیان کی، اور اس کی مثال کسی اور چیز سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ لہذا ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم ان تمام صفات پر، ان تمام ناموں پر ایمان لائیں جو اللہ نے یا اس کے رسول نے بیان کیے ہیں۔ اسی طرح سے جیسے بیان کیے گئے ہیں اس کو ہم ویسے ہی قبول کر لیں، اس کی کسی بھی طرح سے کیفیت بیان کیے بغیر، اور ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار نہ کریں، اس میں سے کسی بھی چیز کا انکار نہ کریں، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ حضرت غالباً امام مالک رحمہ اللہ کا یہ واقعہ ہے، ان سے پوچھا گیا کہ اللہ رب العالمین عرش پر مستوی ہوا تو کیسے مستوی ہوا؟ ہم سب جانتے ہیں نا اللہ کہاں ہے، عرش کے اوپر ہے، ساتویں آسمان پر عرش کے اوپر ہے۔ یہ بات یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا علم تو ہر جگہ ہے، اللہ ذات کے اعتبار سے ہر جگہ موجود نہیں ہے، اللہ ساتویں آسمان پر عرش کے اوپر مستوی ہے۔ جب ایک شخص نے آ کر کے پوچھا کہ اللہ کیسے مستوی ہوا، تو جواب کیا دیا، الاستوى معلوم والکیف مجهول ایمان علیہ واجب والسؤال عنہ بدعۃ، کہ اللہ مستوی ہوا یہ تو معلوم ہے، کیوں؟ اس لیے کہ قرآن میں اس کو بیان کیا گیا، الاستوى معلوم، استوى معلوم ہے، والکیف مجهول، کیسے مستوی ہوا نہیں معلوم، کیونکہ اللہ نے بیان نہیں کیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر نہیں دی، لہذا کیفیت مجہول ہے۔ اب کیا کیفیت مجہول ہونے کی وجہ سے، کیفیت نہ معلوم ہونے کی وجہ سے، ہاؤ ٹو نہیں معلوم ہونے کی وجہ سے کیا انکار کر دیا جائے گا؟ نہیں، والایمان علیہ واجب، اس پر ایمان لانا واجب ہے، والسوال عنہ بدعت، اور اس کے بارے میں سوال کرنا کہ کیسے مستوی ہوا یہ دین میں بدعت ہے، لہذا کہا کہ یہ بدعتی ہے اور اس کو مجلس سے نکلوا دیا۔ ہر اللہ رب العالمین کے نام کے بارے میں، ہر صفت کے بارے میں ہمارا یہی عقیدہ ہوگا کہ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں، ہم اس کو من وعن قبول کرتے ہیں، جیسے بیان کیا گیا اسی طرح سے اس کی کوئی کیفیت بیان کیے بغیر، اور اس کے بارے میں چھان پھٹک ہم نہیں کرتے، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ اور اگر آدمی ان تقاضوں کو پورا نہ کرے اور کسی بھی طرح کا شرک اگر وہ کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مائدہ آیت نمبر 72 میں ارشاد فرمایا، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ وماواہ النار، اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ بے شک جو اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک کرے کسی بھی اعتبار سے، انہ من یشرک باللہ، جو اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی چیز کو شریک کرے گا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے جنت کو اس پر حرام کر دیا ہے، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین ہمیں توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین توحید کو سمجھ پر کر اس پر کاربند رہنے کی توفیق عنایت فرما، اے اللہ شرک کی سمجھ عطا فرما، ہر چھوٹے اور بڑے شرک سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جب تک زندہ رکھ توحید پر قائم رکھ، اے اللہ جب تک زندہ رکھ ایمان و اسلام پر قائم رکھ، اے اللہ جب موت دے تو ایمان پر دے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاتمہ عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین یا رب العالمین۔ اب وہ عالم ہے حافظ ہے، لیکن یہ جو اعمال جو آپ نے بتائے ہیں ابھی جو شرک کی طرف لے جاتی ہیں، وہ تمام چیزیں ان میں موجود ہیں، تو کیا ان کے پیچھے نماز ہوں گی؟ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ کوئی شخص ایسا ہے جو کسی شرکیہ اعمال میں مبتلا ہے اور ہمیں اس سے واقفیت ہے، تو کیا ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ دیکھیں، جو کوئی شخص اگر شرکیہ عمل کرتا ہے، نہ تو اس کی اپنی عبادت ہی مقبول ہے نہ اس کی امامت ہی مقبول ہے، لہذا اگر کسی آدمی کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ شخص کوئی بھی چھوٹا سا چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اگر شرکیہ عمل وہ کرتا ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہے، ایسے آدمی کے پیچھے ہرگز آپ نماز نہ پڑھیں، چاہے آپ کو آپ کی نماز تنہا پڑھ لینی پڑے، ایسے شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح سے ایسا بدعتی جو بدعت کی ترویج کرتا ہو، بدعت کا سپورٹ بھی کرتا ہو اس کو اور مطلب پھیلاتا ہو، ایسے آدمی کے پیچھے بھی نماز نہیں ہوتی۔ کہ اگر آدمی مجبور ہے، ایک جہاں پر وہ نماز پڑھنا چاہ رہا ہے وہاں جو امامت آدمی کر رہا ہے، وہ اگر اس طرح کا بدعتی ہے جو بدعت کو رواج دیتا ہے یا مشرک ہے، اس کے پیچھے آپ کی نماز نہیں ہے، آپ تنہا نماز پڑھیں اپنی، اگر کوئی اور نہیں جماعت کر سکتے ہیں تو۔ السلام علیکم، آپ بتا رہے بدعت کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، تقریباً مسجد ہے تو بدعت کی؟ دیکھیں کہ ہمارے بھائی نے سوال کیا ہے کہ جیسے کہا گیا کہ بدعتی جو مبتدع بھی ہو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی، جبکہ آج حالات اس طرح ہیں کہ اکثر و بیشتر مساجد میں جو ائمہ مقرر ہیں وہ اس بیماری میں مبتلا ہیں، ٹھیک ہے، تو اب کیا کریں؟ دیکھیں، ایک چیز جو شریعت کے اصول ہیں وہ اپنی جگہ ہیں اور وہ حالات کے اعتبار سے مولڈ نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ حالات کے اعتبار سے مولڈ نہیں ہوں گے، لہذا اگر آپ کسی ایسے آدمی کے بارے میں جانتے ہیں کہ وہ ایسا بدعتی ہے جو مبتدع بھی ہے، یعنی بدعت خود بھی کرتا ہے اور اس کو لوگوں میں عام بھی کرتا ہے، دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک آدمی ہے کہ خود اپنی حد تک وہ کام کرنے والا ہے، اس کو ہم بدعتی کہتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ جو ہے تو ڈھول تاشا لے کے نکلا ہوا ہے، یعنی کہ بھلے اصطلاح میں کہہ دیا میں نے کہ ڈھول تاشا لے کر، وہ مطلب یہ کہ لوگوں کو اس کے اوپر ابھارتا ہے، دعوت دیتا ہے بدعت کی، تو یہ جو دوسری قسم ہے ایسے آدمی کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، ایک آدمی ہے جو خود اپنی حد تک کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی، لہذا ایسا کوئی آدمی ہے بھلے ہی پھر اب وہ سارے لوگ اگر ویسے ہو جائیں تو ظاہر سی بات ہے اسلام کا حکم نہیں بدلے گا، ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم دعوت چلاتے رہیں، لوگوں کو حق کی طرف بلاتے رہیں، اور اگر لوگ ہماری اس دعوت کو قبول کر لیتے ہیں تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی اس کا اجر دیں گے جو وہ آگے اپنی اصلاح کر لیں گے۔ جو اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرب قیامت کا ذکر کیا ہے، وہ یہ کہ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تمہارے لیے اول وقت میں نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا۔ دیکھیں وہی حالات ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں کہ اول وقت میں نماز پڑھنا مشکل ہو جائے گا، تو کیا کرو، اپنے گھر میں اپنی نماز پڑھ لو، اور فتنہ نہ ہو اس لیے جا کر ان کے ساتھ وہ جو آخری وقت میں نماز پڑھ رہے ہیں جا کر کے ادا کر لو اگر فتنے کا خدشہ ہے تو۔ تو وہاں تو ایک وقت کی بات ہے صرف کہ بھئی اول وقت میں نماز جو سنت ہے وہ نہ ہو کر کے آخر وقت میں ہو رہی ہے اور حالات ایسے ہیں کہ سبھی لوگ اسی میں تقریباً مبتلا ہیں. تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ ہم اپنی نماز پڑھیں, پھر فتنہ نہ ہو اس لیے ان کے ساتھ جا کر نماز پڑھ لیں. یہاں تو نماز کے ہونے اور نہیں ہونے کا معاملہ ہے, شرک اور بدعات کا معاملہ ہے, لہذا کمپرومائز نہیں ہوگا. اگر آپ کے لیے ممکن نہیں ہے تو اپنی نماز پڑھیے, تھوڑی مشقت ہوتی ہے تو مشقت اٹھائیے, جہاں صحیح العقیدہ لوگ ہیں وہاں جا کر کے نماز پڑھیے, نہیں کر سکتے تو اپنی نماز پڑھیے, اور اگر آپ کو کسی خدشے کوئی خدشہ ہے فتنے کا بعد میں جا کے ان کے ساتھ نماز پڑھ لیجیے. السلام علیکم. شیخ, جیسے کہ آپ نے کہا کہ ایک مومن کو موت کی مطلب فکر رہنی چاہیے اور اس کی توقع کرنی چاہیے, اب دعا میں ہم تو موت نہیں مانگ سکتے, تو پھر وہ کس طریقے سے اپنی فکر کو بڑھائے اور کس طریقے سے ہم مطلب موت کو قریب کرنے کی کوشش کریں؟ دیکھیے, بھائی نے ہمارے کہا ہے کہ یعنی کس طرح سے موت کی فکر کو وہ بڑھائیں اور موت کو قریب کرنے کی کوشش کریں, تو یہ جو سینٹنس آخر والا یہ آفینسو ہے, ٹھیک ہے, قابل اعتراض ہے, اس لیے کہ شریعت ہم کو اس چیز کی اجازت نہیں دیتی کہ ہم یا موت کی تمنا کرے یا اس طرح سے ایک کوئی اقدام ایسا کرے کہ جس کی وجہ سے موت قریب آ جائے. بلکہ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کو یعنی کہ ایک مومن کو موت سے نفرت نہیں ہوتی, بلکہ وہ تو موت سے محبت کرنے والا ہوتا ہے. اس لیے کہ آپ نے وہ مشہور حدیث سنی ہوگی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ قومیں تمہارے اوپر ایسے ٹوٹ پڑے گی جیسے کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں, ہے نا. اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ریزن بتلایا تھا وہ کیا, کہ تمہارے اندر وہن پیدا ہو جائے گا. جب پوچھا گیا وما الوہن یا رسول اللہ, اللہ کے رسول, وہن کیا چیز ہے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا, حب الدنیا و کراہیت الموت, دنیا کی محبت اور موت کی ناپسندیدگی, موت کی ناپسندیدگی. تو اس مقابلے میں ہم نے یہ کہا ہے کہ ایک مومن جو ہوتا ہے وہ دنیا کی بنسبت موت سے زیادہ محبت کرنے والا ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی کوئی ایسا اقدام کرے کہ موت جلدی واقع ہو جائے, موت قریب ہو جائے, بلکہ وہ موت سے بھاگنے والا نہیں ہوتا, موت سے وہ بھاگنے والا نہیں ہوتا, اس لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ نے موت کا وقت مقرر کر رکھا ہے, موت کا جو بھی سبب ہے وہ بھی مقرر کر رکھا ہے, لہذا وہ موت سے بھاگتا نہیں ہے, بلکہ موت سے اس کو محبت اس سینس میں ہوتی ہے کہ موت واقع ہو جائے گی, وہ اللہ رب العالمین کی رحمت سے اور زیادہ قریب ہو جائے گا. اور یہ مومن کی صفات میں سے ہے کہ وہ موت سے بھاگتا نہیں ہے, موت سے محبت کرتا ہے. تو ایک تو دعا کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے کہ آدمی یہ کہے کہ اللہ مجھے موت دے دے, ہے نا, اس سے بھی منع کیا گیا ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی کہ اگر کوئی تم میں سے یعنی کہ عاجز ہی آ جائے اور وہ دعا کرنا ہی چاہے تو یہ دعا کرے کہ اے اللہ تو مجھے زندہ رکھ جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہے, اور مجھے موت دے دے جب موت میرے حق میں زیادہ بہتر ہو. دیکھیے, یہ غالباً کسی بہن کا سوال ہے ہمارے کہ جو شخص اپنے بچوں کو یا بچیوں لکھا ہوا ہے اور بیوی کو گالی دیتا ہو تو اس شخص کا قیامت کے دن کیا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ مومن کو گالی دینا فسق ہے, یعنی گناہ کا کام ہے, اور وقتالہ کفر, اور اس کا قتل کرنا کفر ہے, آدمی کو ڈائریکٹ کفر میں داخل کر دیتا ہے, اسلام سے نکال کے کفر میں لے کے جاتا ہے. تو گالی دینا, یہ تو کسی بھی مسلمان کو اگر آدمی گالی دیتا ہے تو یہ کیا ہے, یہ اس کے لیے بہت بڑے گناہ کی بات ہے, اور ظاہر سی بات ہے جب آدمی گناہ کرے گا تو قیامت کے دن اس کے سزا وہ بھگتے گا. لہذا اگر کوئی آدمی اپنے بیوی اور بچوں کو گالیاں دیتا ہو تو اس سے بچنا چاہیے, یہ بڑی بری بات ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, خیرکم لی اہلی ہی و انا خیرکم لی اہلی, کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر ہو, اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا ہوں. تو ایک آدمی جو اپنے آپ کو اچھا اللہ کی نگاہ میں رکھنا چاہتا ہو, اسے چاہیے کہ وہ صرف گھر سے باہر لوگوں میں, دوستوں میں اچھا بن کر نہ رہے, بلکہ اس سے پہلے یہ فکر کرے کہ وہ اپنے گھر کے اندر زیادہ اچھا, باہر سے پہلے اس کے اوپر اس کے گھر والوں کا حق ہے, ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا, اچھی زبان استعمال کرنا, اچھے اخلاق سے پیش آنا اس کے لیے نہایت ہی زیادہ ضروری ہے, اور سب سے بڑا حق بھی ان کا انہیں کا اس کے اوپر ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خرچ کرنے کی بات کہی ہے وہ بھی کیا کہا کہ اپنے اہل و عیال پر زیادہ خرچ کرو. ایک آدمی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کے پوچھا, اے اللہ کے رسول میرے پاس ایک دینار ہے اس کا کیا کروں؟ کہا اپنے اوپر خرچ کر. کہا میرے پاس ایک اور ہے, تو کہا اس کو اپنے اہل و عیال پر خرچ کر. تو دیکھیں کہ مال بھی آدمی کے پاس ہے تو سب سے پہلے اپنی ذات اور اپنے اہل و عیال ہے. یہاں تک کہ آدمی صدقہ بھی کرنا چاہے تو حکم یہ ہے کہ پہلے یہ دیکھو کہ اپنے قریبی کس کا حق ہے. اگر اس کے گھر والوں کو ہی ضرورت ہے تو انہی پر وہ خرچ کرے, اس کے بعد جو اس کے رشتہ دار ہو, خالہ زاد, چچا زاد, پھوپھی زاد, ان پر خرچ کرے, اس کے بعد کسی غیر پر خرچ کرے. لہذا کوئی آدمی اگر اپنے اہل و عیال کو گالیاں دیتا ہو, برا بھلا کہتا ہو, تو یہ بہت بری بات ہے, اس سے بہت زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. اگر کوئی آدمی اس طرح سے, بہت بار دیکھا جاتا ہے کہ وہ عجیب و غریب قسم کی باتیں گھر والوں کے ساتھ کرتے ہیں, حالانکہ وہ گھر کے باہر بہت اچھے ہوتے ہیں, لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں, لیکن جیسے ہی گھر میں آتے ہیں تو ان کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں. یہ بہت بری عادت ہے. اسی طرح سے کچھ اس طرح کے کلمات جو کہ گالیاں ہی ہیں, وہ اپنے بچوں کے لیے اور اسی طرح سے بیویوں وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں, کہ اگر وہ اس کے معنی پر غور کریں تو خود ہی وہ شرم کے مارے ڈوب جائیں گے. ٹھیک ہے, تو اس طرح کی باتوں سے بہت زیادہ پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. السلام علیکم. کلیم بھائی, اگر ہم لوگ انفرادی نماز یا سنگل نماز پڑھتے ہیں تو اس میں جماعت کا ثواب مل جائیں گا کیا؟ یعنی پچھلے جو جوابات گزرے ہیں اس کے آپ تناظر میں شاید پوچھ رہے ہیں. ہاں نہیں, اگر مجبوری اگر سنگل پڑھنا پڑے, اگر سیلفی اگر مزید نہیں ملتی, اگر سنگل پڑھنا پڑے تو اس میں جماعت کا ثواب مل جائے گا کیا؟ دیکھیں بھائی کا یہ سوال ہے کہ جیسے اس سے پہلے کے سوالات گزرے ہیں کہ کہیں بدعتی ہے یا مشرق ہے اور اس کے پیچھے ہم نماز نہ پڑھ کر کے تنہا اپنی نماز پڑھ لیں, تو کیا اگر کوئی آدمی ایسی صورت میں تنہا نماز پڑھتا ہے تو کیا اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, جو آدمی نماز پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلا, اس نے اچھی طرح وضو کیا اور مقصد اس کا نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے, با جماعت نماز ادا کرنا, اور وہ جب نماز کے لیے پہنچا, نماز کے لیے جب وہ پہنچا تو دیکھا کہ نماز ختم ہو چکی ہے. ٹھیک ہے, خاص طور سے اس کو اس تناظر میں آپ حدیث کو دیکھیں, جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں گھڑیاں تو تھیں نہیں, ہے نا, ایک وقت تھا کہ بھئی ہاں اس وقت عام طور سے ظہر پڑھ لی جاتی ہے, اس وقت عصر پڑھ لی جاتی ہے, کبھی کبھار وہ ٹائم آگے پیچھے بھی ہو جاتا تھا, خاص طور سے عشاء کی نماز میں تو بہت زیادہ فرق ہوتا تھا, لوگ جمع ہو گئے تو اللہ کے رسول جلدی پڑھا دیتے تھے, لوگ نہیں جمع ہوئے تو اس کو کبھی کبھی کافی دیر بھی کر دیتے تھے. تو اب ایسے سچویشن میں اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے نکلا اور جب مسجد میں آیا تو دیکھا کہ جماعت ہو چکی ہے, لہذا اگر ایسی صورت میں وہ تنہا نماز پڑھے گا تو اس کو جماعت کا ثواب مل جائے گا. اب اس کو یہ جو جماعت کا ثواب ملا ہے کس وجہ سے ملا؟ نیت کی وجہ سے. یہ اس کو جو جماعت کا ثواب ملا اس کی نیت کی وجہ سے ملا, اس کے انٹینشن کی وجہ سے ملا ہے. تو اسی طرح سے اگر کوئی آدمی تنہا نماز اس وجہ سے پڑھ رہا ہے کہ اس کے لیے پاسبلٹی نہیں ہے با جماعت پڑھنے کی, وہ مشرک کے پیچھے پڑھ نہیں سکتا, اس مبتدے کے پیچھے پڑھ نہیں سکتا, لہذا اس کی یہ مجبوری ہے کہ وہ تنہا نماز پڑھ رہا ہے, تو اللہ سے ہمیں امید کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو با جماعت نماز کا اجر دے دے گا. شیخ, آدمیوں کا تو صحیح ہے لیکن عورتوں کا عقیدہ جو ہے, یہ پوت منگل سوتر کا جو ہے, یہ تو تقریباً گھروں میں ہے, اس کے بغیر تو کوئی عورتیں ہے ہی نہیں, ایسی میں کو لگتا ہے کہ نہیں ہے, مشکل ہے. اور اتارنے کا بھی بولے تو ان کا عقیدہ زیادہ اس پہ ہے, اور جو نہیں پہنے تو ان کو بری نظر سے دیکھا جاتا, تو یہ پھر یہ شرک کیا ہے؟ یہ بھی تو منتر پڑھ کے ہی ڈالا جاتا غیر مسلموں میں. یہ ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ عام طور سے عورتوں میں جو منگل سوتر ہوتا ہے, جس کو مطلب اردو دان جو ہے اس کو, یا اردو دا کہیں یا ہمارے معاشرے میں کہہ لیں, ہمارے شہر میں, دیہاتوں وغیرہ میں پوت بھی بولتے ہیں بہت سارے لوگ, کالی پوت, ہے نا, تو کیا ہوتا ہے کہ مطلب ایک زیور ہے کہ اس میں کچھ سونے کا کچھ لاکٹ ٹائپ ہوتا ہے, اور اسی طرح سے اس کے اندر سونے کے کچھ جو منکے ہوتے ہیں, اور اسی طرح سے کالے جو منکے ہوتے ہیں وہ خاص ہے اس میں. ٹھیک ہے, تو اور اس کو شادی کے وقت وہ پہناتے ہیں, عورت کے گلے میں شادی کے وقت پہناتے ہیں, اور جب تک اس کا شوہر زندہ رہتا ہے وہ برابر اس کو پہنتی ہے. تو اس کا پہننا کیسا ہے؟ یہ غیر مسلموں سے ہمارے پاس آیا ہوا ہے اور ان کے ہاں یہ عقیدہ ہے کہ جب کسی کی شادی ہو عورت کی تو اس کو وہ چیز شوہر کی طرف سے پہنائی جاتی ہے اور وہ اس کے شادی شدہ ہونے کی علامت بھی ہے اور اسی طرح سے اس کے سہاگ کی حفاظت کا ضامن بھی ہے, ٹھیک ہے؟ اور اسی لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس کو اتار کر رکھ دیا جائے تو جو ڈرائیور شوہر گیا ہوا ہے گاڑی لے کر کے وہ شاید واپس نہیں آئے گا, تو یہ بہت ہی بڑی بدعقیدگی اس کے پیچھے ہے. اب وہ وہاں سے جو ہے تو ہمارے یہاں منتقل ہو گیا ہے, وہ ہمارے یہاں منتقل ہو گیا. اب اس میں دو پرابلم ہیں کہ اگر اسی عقیدے کے ساتھ پہنا جا رہا ہے تب تو سیدھے سیدھے شرک ہے, ٹھیک ہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر اس عقیدے کے ساتھ نہیں پہنا جا رہا ہے تب بھی کم از کم یہ مشابہت ہے, یہ غیر قوموں کی مشابہت ہے. اور پہلی صورت تو آدمی کے ایمان پر سوالیہ نشان ہے اور دوسری صورت میں گناہ کبیرہ ہے, لہذا دونوں ہی صورت میں اس سے پرہیز کرنا نہایت زیادہ ضروری ہے. ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم عورتوں کو اس کے پیچھے کا جو کانسیپٹ ہے وہ سمجھائیں, سب سے پہلے عورتوں کو سمجھائیں کہ یہ چیز کیا ہے, یہ جو تم پہن رہی ہو یہ چیز کیا ہے, کہاں سے آئی ہے, اس کے پیچھے کا عقیدہ کیا ہے, اور پھر یہ تمام باتیں ان کو سمجھا کر کے یہ کوشش کریں کہ وہ چیز اس کو چھوڑ دیں. بہت ساری عورتیں جن کو میں جانتا ہوں رشتہ دار وغیرہ میں جو ہمارے ہیں, تو انہوں نے اس چیز کو جب سمجھایا گیا تو الحمدللہ چھوڑ دیا, اور مجھے امید ہے کہ اگر ہم سمجھائیں تو شاید اور بھی جو عورتیں کرتی ہیں آج بھی وہ اس کو چھوڑ دیں گی شاید. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. شیخ, یہ بہت سے لوگ گھر میں نماز پڑھنے کا معمول کمپلسری بنا لیتے ہیں, تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد کیا صحیح ہے کہ جو لوگ گھر میں نماز پڑھتے ہیں تو میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں لکڑی اکٹھا کروں اور اس کے گھر کو آگ لگا دوں, کیا یہ صحیح ہے؟ ہمارے بھائی کا یہ سوال ہے کہ جو لوگ گھر میں نماز پڑھنے کا معمول بنا لیتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث اس سلسلے میں ہیں, جو لوگ نماز چھوڑ دیتے ہیں ان کے تعلق سے کہ ان کے گھر کو آگ لگا دی جائے, تو اس سلسلے میں جو احادیث وارد ہے وہ جمعہ کے سلسلے میں ہے اور اسی طرح سے فرض نمازوں کے سلسلے میں بھی ہے. تو کوئی آدمی بغیر وجہ کے اگر وہ جماعت میں شریک نہ ہو اور معمول بنا لے گھر میں نماز پڑھ لینے کا, تو اس کے خلاف یہ بڑی سخت وعید ہے, اس کے خلاف یہ بہت سخت وعید ہے, اور آدمی کو ہرگز اس طرح کا معمول بغیر وجہ کے نہیں بنا لینا چاہیے. کوئی وجہ اس کی ہے تو وہ اپنے گھر میں نماز پڑھ رہا ہے, ایک الگ چیز ہے. جیسے کہ ابھی ہماری بات ہوئی ہے نا کہ بھائی اس کے آس پاس جو بھی مساجد ہیں تو وہ سب کے سب کیا ہے, وہاں کے ائمہ مشرک ہیں, جو جماعت ہوتی ہے تو وہی مشرک لوگ ہی پڑھا رہے ہیں یا مبتدے لوگ پڑھا رہے ہیں, تو ایسی صورت میں وہ اس لیے گھر پہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. لیکن کوئی آدمی یہ ہے کہ آدھا کلو میٹر ایک کلو میٹر پہ مسجد ہے, ایک دو کلو میٹر پہ بھی ہو سکتی ہے سلفی مسجد ہے, جہاں اتنا ایک دو کلو میٹر آج کل کوئی معنی نہیں رکھتا ہمارے لیے, ہم آسانی سے ہر آدمی کے پاس تقریباً سواری ہے, موٹر سائیکل ہے, جا سکتا ہے, نماز پڑھ سکتا ہے. اس کے باوجود وہ اپنے گھر میں نماز اگر پڑھنے کا معمول بنا لیتا ہے تو یہ اس کے لیے درست نہیں ہے, اسے چاہیے کہ وہ باجماعت نماز ادا کیا کرے. شیخ, میرا سوال ہے کہ کہیں پر اگر شرک اکبر ہو رہا ہے اور ہم اگر اس کو طاقت سے روک سکتے ہیں تو کیا روکنا چاہیے؟ اگر ڈر یہ بھی ہے کہ وہاں پر کچھ فتنہ مچ سکتا ہے یا مطلب جھگڑا فساد ہونے کا ڈر ہے, تو اس طاقت سے روکنا چاہیے یا صرف برا جان کر چلے جانا چاہیے وہاں سے؟ دیکھیں, ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ کہیں پر کوئی شرکیہ معاملہ ہو رہا ہے نا, میں اس میں اپنی طرف سے یہ اضافہ کر دیتا ہوں کہ کوئی بدعات کا معاملہ ہے, یعنی شرک ہے یا بدعات ہے, تو ایسی صورت میں اگر ہمارا اختیار ہے کہ ہم اس کو طاقت سے روک سکتے ہیں تو کیا کریں, یہ ہمارے بھائی نے کہا, یا وہاں فتنہ ہو سکتا ہے. تو دراصل سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ جو معاملہ ہے ہاتھ سے روکنے کا, زبان سے روکنے کا, یا دل سے برا جاننے کا, میں سوال کے تناظر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ کانسیپٹ اچھی طرح سمجھ میں نہیں آیا ہے. وہ کانسیپٹ کیا ہے کہ اگر طاقت ہے تو ہاتھ سے روکا جائے, ہے نا, اگر نہیں ہاتھ سے روک سکتے تو زبان سے روکا جائے, یعنی کہ منع کیا جائے زبان سے, اگر اتنا بھی نہیں کر سکتے تو دل سے برا جانا جائے. اب بھائی نے یہ کہا کہ ہمیں ہاتھ سے روک سکتے ہیں لیکن فتنہ ہوگا, ہے نا, تو یہ دو چیزیں ایک ساتھ نہیں جمع ہوگی. ہاتھ سے روکنے کا مطلب کیا ہے؟ مثلا یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مطلب اس کی بیوی ہے یا اس کے بچے ہیں, وہ کسی برائی میں ہیں مبتلا, ہے نا, تو وہاں ہم ہاتھ کا استعمال کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ہاتھ کا مطلب ہے طاقت, بالکل کر سکتے ہیں, ہے نا, ہم ان کو اپنی طاقت سے ہم ان کو روک سکتے ہیں. یا اسی طرح سے کسی معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں اور وہاں پر جو ہے تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پاور, اتنا ہولڈ دے رکھا ہے کہ ہم کسی کو زبردستی اگر کسی چیز سے روک لیں تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. تو یہ موقع ہے جہاں آپ ہاتھ سے روکیں گے, سمجھے, یہ موقع ہے جہاں پر ہاتھ سے روکیں گے. ظاہر سی بات ہے وہاں پر کوئی فتنہ نہیں ہے کیونکہ لوگ آپ سے نیچے ہیں, آپ اپنے طاقت کا استعمال وہاں پر کر سکتے ہیں. دوسری جگہ یہ ہوئی کہ جہاں پر زبان کا استعمال کی بات ہے, جیسے کسی کے والد کسی برائی میں مبتلا ہے, ظاہر سی بات ہے ہم ہاتھ کا استعمال نہیں کر سکتے وہاں پر, والد ہے تو, لیکن زبان یقیناً استعمال کر سکتے ہیں. اچھے انداز میں باپ کا احترام ملحوظ رکھتے ہوئے ہم ابا کو اس سے روک سکتے ہیں, تو ایسی صورت میں ہم ان کو اپنی زبان سے منع کریں گے, ابا جان آپ یہ جو کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے, قرآن کی آیات پیش کریں گے, احادیث پیش کریں گے اور ان کو اس چیز سے روکنے کی کوشش کریں گے. اسی طرح سے اور کوئی بڑا آدمی ہو سکتا ہے, کچھ ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جو ہم زبان سے تو اپنی بات وہاں پر رکھ سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے کوئی معاملہ نہیں ہوگا, تو ایسی جگہ پہ ہم اپنی زبان استعمال کریں گے. اب اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر نہ تو ہم ہاتھ ہی استعمال کر سکتے ہیں اور نہ زبان ہی استعمال کر سکتے ہیں, تو ایسی صورت میں کیا ہوگا, آپ برا جان کر وہاں سے نکل جائیں گے. اب یہ جو برا جاننا ہے دل کا, اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. دل کو دل سے برا جاننے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس میں کنٹریبیوٹ نہیں کریں گے, ہم اس میں حصے دار نہیں بنیں گے, ٹھیک ہے, یہ بھی ضروری ہے. اسی طرح سے کسی طرح سے ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے, اور یہ کہ ہماری ناراضگی ہم ان پہ ظاہر کریں گے اس چیز کو, اگرچہ ہم نے زبان سے نہیں کہا ہے, ٹھیک ہے, تو اس کو کہتے ہیں دل سے برا جاننا. اور یہ کہ ہم اللہ سے دعا بھی کریں ان کے لیے کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرمائے. اب اس کے برخلاف کیا ہوتا ہے, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اب کسی نے مثلا دعوت دے دی چہلوم کی, ٹھیک ہے, چالیسویں کی دعوت دے دی, یا کسی اور اسی طرح سے بدعتی معاملے کی اس نے دعوت دے دی, تو اب حضرت پہنچ گئے, اچھی طرح سے کھینچا خوب, ہاں, اور اس کے بعد کیا بولتے ہیں کہ دل سے برا جانتے ہیں ہم. یہ کون سا دل سے برا جاننا ہے, آپ اس میں شریک ہو رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, ان کی ہمت افزائی بھی کر رہے ہیں اور بولتے ہیں دل سے برا جان رہا ہوں, یہ دل سے برا جاننا نہیں ہے. اگر آپ واقعی دل سے برا جانتے تو جا کر کے وہاں پر شریک نہ ہوتے, وہ کھانا نہ کھاتے. تو اگر ہم دل سے برا جان رہے ہیں تو اس آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہاں یہ اس کو دل سے برا جان رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ایک امام صاحب ہے اور وہ ہے تو ٹی وی دیکھتے ہیں اور کرکٹ دیکھتے ہیں, اور نماز کے ہے تو پانچ منٹ پہلے یا دو منٹ پہلے آ کے ہے تو مسجد میں وضو کر کے ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں, کیا ان کے پیچھے ہماری نماز ہوں گی یا نہیں؟ بھائی کا سوال یہ ہے, کوئی آدمی ہے جو ٹی وی وغیرہ دیکھتا ہے, اور آپ جانتے ہیں کہ ٹی وی کا معاملہ ہمارے یہاں جو ہے تو اس میں خیر نہ کے برابر ہے, خیر نہ کے برابر ہے, اور شر جو ہے, برائی جو ہے, چاہے وہ فحش کا معاملہ ہو, میوزک کا معاملہ ہو, یہ ساری چیزیں اس میں بھری پڑی ہوئی ہیں. تو ایسے کوئی آدمی ہیں جو ان تمام چیزوں کا استعمال کرتا ہے اور اسے لوگوں نے امام بنا رکھا ہے, تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ ان لوگوں کی غلطی ہے جنہوں نے ایسے آدمی کو منتخب کیا ہے اپنی امامت کے لیے. اب یہ جو چیزیں ہیں یہ منکر ہیں, برائیاں ہیں, اور ان آدمی کا ایسے کاموں کا کرنے والا یہ فاسق ہے, گنہگار ہے. البتہ نماز کا جہاں تک معاملہ ہے تو فاسق کے پیچھے, گنہگار کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, گنہگار کے پیچھے نماز ہو جائے گی جب تک کہ وہ ایسے گناہوں کا ارتکاب نہ کرے کہ جو چیزیں, جو گناہ اس عبادت وغیرہ کو باطل کر دیں, ہے نا. ایک تو پہلی بات یہ کہ شرک کہا ہم نے, بدعت کہا, اسی طرح سے حرام, کوئی آدمی ہے حرام کھاتا ہے, ٹھیک ہے, کسی بھی اعتبار سے وہ حرام کا استعمال کر رہا ہے, تو ظاہر سی بات ہے جب وہ حرام کا استعمال کرے گا تو اس کی اپنی عبادت بھی قبول نہیں ہوگی اور اس کے پیچھے بھی لوگوں کے لیے نماز پڑھنا جائز نہیں ہوگا. تو اس طرح سے مثلا کوئی آدمی ہے وہ سود کھاتا ہے, یہ حرام ہے، یا اسی طرح سے اور جو حرام چیزیں ہیں اس کا ارتکاب کرتا ہے، حرام کھاتا ہے، تو وہ چیزیں اس کے لیے جو اس کی عبادات ہے اس کو باطل کر دے گی، لہذا اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی۔ البتہ یہ جو بھائی نے سوال کیا ہے ٹی وی وغیرہ دیکھنا، اسی طرح سے اور کوئی چیزیں جو فسق میں آتی ہے، گناہ جو چیزیں ہیں، ایسے آدمی کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ البتہ ایک تو ہماری ذمہ داری ہے کہ اس آدمی کو اس سے روکیں، اس آدمی کو اس سے روکیں ہم، اور اگر پھر بھی وہ آدمی نہیں رکتا ہے تو یہ ہے کہ ایسے آدمی کو اتنی عظیم ذمہ داری نہ دی جائے، اس کو اس ذمہ داری سے ہٹانے کے لیے اچھے ڈھنگ سے کوشش کی جائے۔ اچھا ڈھنگ یاد رکھیں، ہے نا، اچھا ڈھنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ ذمہ داروں سے بات کریں، ان کے سامنے ان چیزوں کو پیش کریں کہ دیکھیں جس کو ہم نے اپنا امام بنا رکھا ہے وہ ان برائیوں میں مبتلا ہے، اگر وہ یہ سب کرے گا تو ظاہر سی بات ہے ان کے پیچھے جو نوجوان ہیں، جو بچے ہیں، تو ان پر کیا اثر ہوگا۔ لہذا بہتر طریقے سے یا تو ان کی اصلاح ہو جائے یا ان کو خیر بات کہہ دیا جائے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کسی کو دیکھ کر ہم کوئی عبادت سیکھنا چاہتے ہیں اور اس میں وہ آدمی میں ریا پیدا ہو گیا، تو اس کا ہم پر گناہ کیا؟ پھر سے اپنا سوال دہرائے۔ کسی کو دیکھ کر ہم کوئی عبادت سیکھنا چاہتے ہیں اور وہ شخص میں ریا پیدا ہو گیا، تو اس کا ہم پر گناہ کیا؟ اچھا، یہ ہمارے دوست کا سوال ہے کہ کسی آدمی سے ہم نے عبادات سیکھنا چاہیں، اور جب ہم نے یہ کہ اس سے وہ عبادتیں سیکھنی چاہیے تو اس میں یہ ہوا کہ اس کے اندر ریا پیدا ہو گیا، تو ہمارے اوپر اس کا کیا گناہ ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ ہم یہ چیز کا فیصلہ کیسے کریں گے کہ اس کے اندر ریا پیدا ہو گیا، ہے نا، کیونکہ اس کا تعلق دل سے ہے، ہم نہیں جانتے اس کے اندر ریا پیدا ہوا کہ نہیں ہوا، لہذا ہم کسی کے اوپر یہ حکم نہیں لگائیں گے کہ اس کے اندر ریا پیدا ہو گیا ہے۔ اس کو سیلف ایگزامن کرنا پڑے گا، اس کو اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا کہ کہیں میرے اندر وہ جذبات تو نہیں پیدا ہو رہے ہیں جو مجھے ریا میں لے کر کے چلے جائیں۔ اسے اپنا محاسبہ کرنا چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ ہم نے اگر کسی سے مطلب یہ چاہا، تو آپ کو سلف میں اس طرح کے واقعات ملیں گے، صحابہ میں، تابعین وغیرہ میں، کہ وہ کبھی کبھی لوگوں کو سکھانے کے لیے کوئی عمل کرتے تھے، لہذا کچھ حدیث ہم کو ایسی ملتی ہے کہ صحابہ کسی صحابی نے کہا کہ میں تم میں سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو جانتا ہوں، کہ آپ کیسے نماز پڑھتے تھے، اور پھر دو رکعت نماز پڑھ کے بتائی۔ مقصد کیا تھا؟ مقصد تعلیم دینا تھا کہ لوگ جانیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نماز میں کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی نماز پڑھتے تھے۔ تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے، ہم کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم یہ دیکھیں کہ جس آدمی سے ہم گزارش کر رہے ہیں، جس آدمی کو ہم اپنے سامنے کوئی چیز پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ آدمی کیسا ہے، کتنا تقویٰ اس کے اندر ہے، ہے نا، اس کے اندر علم کتنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے ان سوالات کی وجہ سے، ہمارے ان گزارشات کی وجہ سے اس کے اندر کوئی برائی پیدا ہو جائے۔ جیسے تعریف کا معاملہ بھی ہے، ہے نا، کسی کے سامنے عام طور سے تعریف کرنے کو منع کیا گیا ہے، حالانکہ وہ جائز بھی ہے، تو دونوں میں اب یہاں پر فرق کیا ہے؟ ایسا کوئی آدمی ہے کہ جس کے بارے میں آپ کو یہ ڈر نہ ہو کہ اس کے سامنے ہم کوئی خیر کہے اس کے بارے میں، اس کی تعریف کچھ کریں تو اس کے اندر کبر آ جائے گا، ہے نا، تو آپ جانتے ہیں وہ آدمی متقی پرہیزگار ہے اور علم والا ہے، اس کے اندر انشاءاللہ یہ چیز پیدا نہیں ہوگی، تو آپ اچھے انداز میں اس کے سامنے اپنے رائے رکھ سکتے ہیں کہ آپ کے درس سے ہم کو فائدہ ہوا، آپ کی تقریر سے ہم کو فائدہ ہوا، یا یہ ہے کہ آپ نے پتہ چلا فلاں کی ایسی ایسی مدد کی تو اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ نے ہماری مدد کی اللہ آپ کو جزائے خیر دے، وغیرہ وغیرہ جو بھی ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ لیکن کسی آدمی کے بارے میں یہ خدشہ ہو کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کے سامنے کچھ تعریف اس کی کریں اور اس کے اندر کبر پیدا ہو جائے، اپنا بڑپن پیدا ہو جائے، تو ایسے آدمی کے سامنے پھر تعریف سے بچنا چاہیے۔ ایسے ہی مثال اس آدمی کی ہوگی جس سے آپ نے گزارش کی کہ آپ ہم کو نماز سکھاؤ، آپ ہم کو میت کو غسل دینے کا طریقہ سکھاؤ، وغیرہ وغیرہ۔ تو اگر کسی آدمی کے بارے میں ڈر ہے، وہ اتنا پکا ابھی نہیں ہے، تو ایسے آدمی سے پھر بچنا چاہیے، یہاں تک کہ ہم یہ محسوس کریں کہ الحمدللہ اب وہ علم میں اور تقوی میں مضبوط ہو گیا ہے، کیونکہ ہم کسی پر بھی حکم نہیں لگا سکتے، ہے نا، جو چیز ظاہر ہے اسی پر حکم ہم لگا سکتے ہیں۔ جو لوگ شرک میں مضبوط ہو گئے ایک دم، تو ان کو چھڑانے کا آسان طریقہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھائی کا سوال ہے کہ جو لوگ شرک میں بالکل گھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، جن پر پورا رنگ چڑھ گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اب اس کو کیسے صاف کیا جائے؟ رنگ نہیں بلکہ میں کہوں گا زنگ، ٹھیک ہے، तो अब जाहिर सी बात है जितना पक्का वो जंग हो गया है उसको छुड़ाना उतना मुश्किल है ना। और ये चीज़ें आसानी के साथ नहीं जाती, इसलिए कि जब आप एक तरफ से जो है तो खैर के लिए कोशिश कर रहे हैं तो शैतान भी अपनी कोशिशों में लगा हुआ है। ऐसी सूरत में हमको ये करना चाहिए कि हम एक तो आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करें, है ना, और किसी भी चीज़ के बारे में एक कोई भी फाइनल वे नहीं बताया जा सकता कि आप ऐसे ऐसे करो, है ना, बल्कि जैसा पेशेंट होगा उसी हिसाब से इलाज होगा। किसी को टैबलेट्स काफ़ी हो सकती है, किसी को इंजेक्शन की नौबत आ सकती है, है ना, और फिर उसी में भी किसको कितने पावर की देना है तो ये पेशेंट को देख के ही कहा जा सकता है। बहरहाल एक कॉमन चीज़ जो है वो ये कि सबसे पहले आप ये देखें कि वो आदमी की सोच क्या है ना, वो किस तरह की शिर्क में मुब्तला है, लिहाजा उसकी उस सोच को कैसे बदला जा सकता है। अमल बाद में है, अमल बाद में है, पहले आपको सोच बदलना होगी कि वो उसमें मुब्तला क्यों है। आखिर जब आप ये देखें कि उसकी सोच कैसी है, फिर उसके बाद आप ये देखें कि क्या ये आदमी कुरान और हदीस को अहमियत देता है। दो तरह के लोग होंगे, एक तो वो जो कुरान और हदीस को अहमियत देंगे और दूसरे वो जिनके पास कुरान और हदीस की कोई अहमियत नहीं है। तो जो कुरान और हदीस को अहमियत देने वाले हैं उनको आप क्या करेंगे, कुरान और हदीस की दलाइल के साथ समझाने की कोशिश करेंगे, मिसालें वगैरह दे करके, ठीक है। दूसरा अगर केस है जो कुरान और हदीस को अहमियत नहीं देने वाला है तो अब उनके पास अक्ल है, अब उनका इलाज आपको अक्ल के साथ करना पड़ेगा, यानी कि लॉजिकल। आप कोई भी जो चीज़ पेश करेंगे, आप कुरान हदीस उनके सामने पेश करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा उनको होने वाला नहीं है, इसलिए कि अहमियत नहीं है उनके पास। उनके पास अहमियत की चीज़ की है, लॉजिक की है। तो आप लॉजिकली उनके सामने दलाइल रखिए कि जो भी काम वो करते हैं तो वो किस तरह से फजूल है, बेकार है, और वो चीज़ें उनके किसी काम की नहीं है। तो धीरे धीरे आप इन चीज़ों को पेश करें। पहला केस है तो कुरान हदीस की दलाइल पेश करते जाएं, है ना, और इस बात को ऑब्जर्व करें कि कौन किस चीज़ ने उनके ऊपर अच्छा असर किया है, अब उस पॉइंट को लेकर के और उन पर मेहनत करें। इधर लॉजिकली जब आप उनको समझा रहे हैं तो ये देखें कि किस चीज़ से वो मुतासिर होते हैं, लिहाजा अगर आपने ये पॉइंट आउट किया कि ये चीज़ उस पर असरअंदाज हो रही है तो अब उसी चीज़ को पकड़ करके आप और ज़्यादा उन पर मेहनत करें, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जब उनके दिल को कुशादा कर दें, उनके जहन को खोलें, तो उस पर मेहनत कीजिए। उसमें ये भी आप कर सकते हैं कि उलमा से रहनुमाई हासिल करके, बल्कि करना चाहिए, लाजिम है ना। एक पर्टिकुलर जो भी केस आपके सामने हैं, आप किसी आलिम से मिलें, उनको बताएं कि एक ऐसा आदमी है जिसकी ये सोच है, जिसके ऐसे ऐसे अमल है, लिहाजा हमें चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको अमल इन बुराइयों से दूर करें, तो हम क्या करें, है ना। जब आप एक पर्टिकुलर केस वहाँ पर रखेंगे तो उस हिसाब से वो आलिम जो भी आपकी रहनुमाई करता है, फिर अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए आप उस आदमी की इस्लाह करने की कोशिश करें। और सबसे ज़्यादा अहम ये है कि अल्लाह से उस अपने भाई के लिए दुआ करें, अल्लाह से अपने उस भाई के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको तौहीद की समझ दे, सुन्नत की समझ दे। हमको ये सोचना चाहिए, हमें कभी भी किसी भाई से नफरत नहीं होनी चाहिए, चाहे वो कितना ही बुरा हो, चाहे वो अकीदे में बुरा हो, चाहे वो आमाल में बुरा हो, चाहे वो अखलाक में बुरा हो, ठीक है, चाहे वो किसी भी मसलक का मानने वाला हो, हमको नफरत उसके दिल में नहीं होना चाहिए। आप गौर करें कि अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुशरिकों के बारे में रो रहे हैं, है ना, काफिरों के बारे में रो रहे हैं, उनके बारे में जो अल्लाह के नबी को सताने वाले, आपके ख़ानदान वालों को सताने वाले, जो सहाबा की जानें अजीरन करने वाले, बल्कि उनको कत्ल करने वाले, ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह के रसूल रो रहे हैं कि अल्लाह उनको हिदायत दे। ये तो हमारे भाई हैं, ये कलमा पढ़ने वाले हैं, इनसे हमको कितनी मोहब्बत होनी चाहिए। अगरचे कि इनके अकीदे बिगड़े हों तो भी हमें इनके लिए दुआ करनी चाहिए, अगर इनके नज़रियात बिगड़े हुए हैं, वो हमसे नफ़रत करने वाले हों, हम उनसे नफ़रत नहीं करेंगे, हम उनसे मोहब्बत से पेश आएंगे, हम उनके सिलसिले में जो भी खैर हो सकता है उसी को हम मलहूज रखेंगे, लिहाजा उनके लिए हमको दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको नेक तौफीक अता फरमाए। और उसके लिए जो भी फिर अच्छी चीज़ें हो सकती है, एक बहुत अहम नुक्ता ये है कि आप अगर वो आपके रिश्तेदार हैं, है ना, तो सिला रहमी का मामला कीजिए, यानी रिश्तेदारी को बाकी रखिए, उसको मजबूत करने की कोशिश कीजिए। आपके दोस्त हैं तो उनके साथ खैर का मामला कीजिए, अच्छे अखलाक से पेश आइए, आपकी दावत में आपके अखलाक बहुत अच्छे ज़बरदस्त किरदार अदा करेंगे, अच्छे अखलाक से ان کے ساتھ پیش آئیے. جزاکم اللہ خیرن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.